afgesteld. Maak nu een afspraak voor een gratis oormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De instroom van asielzoekers is lager dan verwacht. De eerste 5 maanden van het jaar melden zich een kleine 18.500 mensen, zegt het COA. Dat zijn er 1300 minder dan een jaar geleden. Het kabinet gaat uit van hoge aantallen, van waarschijnlijk 70.000 nieuwe asielzoekers dit jaar. De verkenners Jorritsma en Ollongren zagen toenmalig CDA-kamerlid Pieter Omtzigt vanaf het begin van de kabinetsformatie als een probleem en een risico voor de stabiliteit van een toekomstig kabinet. Dat meldt Nieuwsuur op basis van documenten en achtergrondgesprekken. 4 kinderen die begin vorige maand na een ongeluk met een vliegtuigje in Colombia vermist raakten, zijn na ruim een maand levend teruggevonden. De kinderen zijn naar een ziekenhuis in de hoofdstad Bogota gebracht. Door een ontploffing van een mortiergranaat zijn in Somalië zeker 27 doden en tientallen gewonden gevallen. Het gaat vooral om kinderen. Ze hadden het explosief gevonden en gingen ermee spelen. En het weer, veel zon. Op de Wadden wordt het een graad of 23. In de rest van het land 27 tot plaatselijk 32 graden. Ster. Wat doet de bekende Rietveldstoel in het antieke interieur van de laatste Duitse keizer? Ontdek het in de tentoonstelling Leven in een stroomversnelling, Nederland na de Eerste Wereldoorlog. Kijk voor meer informatie op huisdoorn.nl. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Ja, de man, eigenwijs, kan alles zelf. Ook op het gebied van mode doet hij alles zelf. Nou ja, met wat hulp van Suitable. Suitable zet de man in zijn kracht. Met onze uitgebreide collectie maakt elke man een slimme keus. Kom naar onze winkels of kies op suitable.nl. Smart choice, suitable style. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Niet voor niets de meest verkochte waterontharder van Nederland. Al 30 jaar. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl. Durft u het aan? NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Goedemorgen, het is 8:03 op deze stralende zomerdag. En hoe gaan we die beginnen? Nou, om 9:00 natuurlijk met Kees Boonman. Daarna gaan we het hebben over sport en politiek. Die raken steeds meer verstrengeld. We zien dat gebeuren op Roland Garros. Daarna komt Barbara Deloor. Dat is onze nieuwe fitheidskoningin. Nu Olga Commandeur ermee opgehouden is, gaat zij haar vervangen. En Benny Mols komt. Die schreef een boek over hoe de AI, de kunstmatige intelligentie, de mens een turbo boost geeft. Oh, ik dacht juist dat het een groot gevaar was. Nou, u hoort het zo allemaal. Om 10:00 komt Ab Dijksterhuis. Die schreef een boek over zijn vader, die ja, eigenlijk amper zijn vader was. Nou, hij vindt een trommel en daar zit van alles in. Een heel spannend boek. En dan de vraag, kun je nog fan zijn van Rammstein, nu al die vreselijke feiten aan. Nou, wat is er allemaal gezegd, Pieter, over Rammstein, die man? Nou ja, seksueel misbruik eigenlijk, hè. En dat heel georganiseerd en heel gericht. Ja. Het is allemaal niet vrij. Nee, onze eindredacteur die weet niet of hij nou nog wel naar een concert kan. Maar goed, daar gaan we het ook over hebben. De mini-samenleving van de kringloopwinkel. En Jeroen Vullings doet de boeken vandaag. Zometeen het fenomeen greenwashing. Maar eerst misschien een heel klein beetje goed nieuws. Klein beetje goed nieuws. Een kleine stap dichter bij het redden van de longen van de wereld. President Lula van Brazilië heeft deze week een actieplan gepresenteerd. Actieplan ter bestrijding en preventie van ontbossing in de Amazone. En dat moet een einde maken aan de illegale ontbossing in 2030. 2030, waarom niet eerder beginnen? Tim Boekhout van Solingen is criminoloog, gespecialiseerd in het Amazonegebied, weet alles van het kwetsbare regenwoud en werkt nauw samen met bosbeschermers al daar in de Amazone. Goedemorgen. Goedemorgen. U heeft ook een bijzondere logé momenteel. Want er was even vraag van kunt u wel komen zo vroeg? Want er zijn mensen te logeren. Ja, precies. Wie is het? Ja, dat is Chief Dada Borari. Een chief van een Maro-inheems gebied in de Braziliaanse Amazone. En wij waren allebei uitgenodigd in Rome op de Forest Factor, een conferentie van de Carabinieri, de militaire politie die in Italië druk is met bosbescherming. Dat was een grote bosconferentie in Italië. Wij waren uitgenodigd als sprekers. Nou ja, nu komt hij dan, als hij dan toch in Europa is, dan komen we ook nog even naar Nederland. Dus die logeert nu bij mij, die lag net nog in de hangmat te slapen. Want die slaapt beter in een hangmat of heeft u geen logeren? Nou, ik had hem echt in een hoekje gemaakt in de huiskamer van een slaapbank. Maar ook daarboven een hangmat, dat hij kan kiezen. Nou, hij heeft voor de hangmat gekozen, ja. Ja, de macht der gewoonte. U werkt al lang samen met inheemse leiders, met plaatselijke bosbeschermers. Hoe is dat eigenlijk zo gekomen? Ja, ik deed een wetenschappelijk onderzoek van 2010 of 2009 tot 2016 over conflicten en natuurlijke hulpbronnen in Brazilië en Colombia. En 10 jaar geleden, dat begon tien jaar geleden dacht ik op een gegeven moment, ja, ik heb heel veel publicaties hierover, illegale houtkap, illegale ontbossing, in allemaal handboeken, tijdschriften. Ik dacht, wat helpt dat nou eigenlijk? Wie heeft er wat aan die publicaties? Hè? Ik dan, want dat moet als wetenschapper en dan de universiteit. Maar ik denk, hebben die mensen over wie ik schrijf, hebben zij er wat aan? Ik dacht, nou, dat is maar de vraag. Dus toen dacht ik, 10 jaar geleden heb ik... Ik dacht ook, ik zit alleen maar over problemen te schrijven als criminoloog. Ik schrijf natuurlijk vaak over problemen, criminaliteit. En ik sta ook alleen maar over problemen te schrijven. En niet over oplossingen. Nee, dus ik heb de knop omgedraaid. Ik ga me richten op oplossingen. Nou, wat zijn dan oplossingen? Ik denk, nou, de beste oplossing, beste interventie is preventie. Het voorkomen van de illegale ontbossing. Dus u bent eigenlijk van wetenschapper naar activist gegaan. Dat is een stap die ik wel vaker hoor de laatste tijd. Wetenschappers die ineens activist worden. Nou, ik vind mezelf eigenlijk geen activist. Want als ik nou nu de gemeente Rotterdam of de haven zou helpen met het tegengaan van de criminaliteit, bommen in Rotterdam of de cocaïneimport, dan zou ik volgens mij geen activist worden genoemd. Omdat het gewoon misdaadbestrijding is. Ja, het is gewoon misdaad, want ik help gewoon met criminaliteitsreductie. Dus waarom wordt dat geframed als activist? Ik help gewoon criminaliteit te reduceren. Dus volgens mij is daar niet zoveel activistisch aan. Maar ik begrijp wel dat vaak zo wordt gerecipieerd. Ja. Wat is eigenlijk dat plan van Lula en zijn milieuminister? Wat houdt dat in? In ieder geval het reduceren van ontbossing. En kijk, Lula is eerder president geweest, tussen 2004. En toen heeft hij samen met dezelfde milieuminister, Marina Silva, hebben zij de ontbossing 80% teruggebracht tussen 2004 en 2012. En nu gaan ze het eigenlijk weer hetzelfde doen. Het gewoon reduceren. En met name door wetshandhaving. Want tijdens Bolsonaro is dat allemaal weer teruggedraaid. Ja, toen ze eigenlijk vooral de milieuhandhaving, de wetshandhaving is gewoon wegbezuinigd. En toen, ja, dan geef je eigenlijk het groen licht van jongens, ga je gang maar, we gaan niet meer handhaven. En toen is het weer uit de hand gelopen. En nu wordt het eigenlijk weer de knop weer teruggedraaid. We gaan weer de wet handhaven. Want 90% is illegaal van de ontbossing. Het is bijna allemaal illegaal. Is het een goed plan? Heeft u zitten juichen toen u het las? Ja, op zich wel. Nou ja, maar ook op zich wel, want zij hebben het al eerder geklaard. Hè? Dus dit tandem weet op zich wel hoe het moet. Het is nu wel wat complexer, want er is natuurlijk veel veranderd in de tussentijd. Maar op zich weten ze het wel dat ze dat gewoon in principe door gewoon wetshandhaving moet doen, met name. Het is niet zo makkelijk, want het parlement heeft de agrolobby, de landbouwlobby, het nog voor het zeggen. Dus zo makkelijk is het ook weer niet. Nee, want wat moeten ze doen? De illegale houtkappers aanpakken? Of goudzoekers zitten daar ook, begreep ik? Ja, het gaat eigenlijk de vier smaken van de illegale ontbossing is met name 1 met ster veeteelt. 70% van de ontbossing is veeteelt. Zijn veeboeren dus, die ontbossen. Daarnaast soja. 10% van de illegale ontbossing is goudwinning. En daartussendoor fiets houtkap. Maar de houtkap leidt niet tot ontbossing. Hè. Het is de landbouw en de mijnbouw die de ontbossing leiden. Houtkap leidt alleen tot uitdunning van het bos. Maar niet daar doet geen bos verdwijnen. Maar niet in de troop. Ik dacht dat eerst het hout gekapt moest worden en dat er daarna pas soja aangeplant kon worden. Ja, nou, het begint meestal met heb ik het houtkap. Niet goed begrepen? Ja, het klopt wel. Maar de houtkap op zich leidt niet tot ontbossing. Het is meestal fase 1 is houtkap. En dan worden er grote bomen eruit gaat, maar het bos blijft staan. Fase 2 is dan meestal komt de veeboer. Die komt met bulldozers, die trekt de resterende boompjes met kettingen omver. En dan laat je dat een paar maanden drogen in de droge tijd. En dan in het eind van de droge tijd, augustus, gaat de brand erin. En dan krijg je bosbranden, aangestoken dus. en daarna komt dan vaak de sojaboer. Die trekt nog alle bomen nog even weg. Want die heeft wel grote machines. En dus gemechaniseerde landbouw. En dan heb je alle ontbossing. Dus dat zijn eigenlijk de drie fases. Ja, en er worden dus soja wordt verbouwd voor veevoer. Ja, en dat is bijna allemaal veevoer. En dat gaat naar China het meeste. En Nederland is de tweede bestemming voor onze intensieve veehouderij. Oh ja? Ja, dus ja, dat hoor je vaak wel die boeren alsof het zo groen gaat. Nee, die boeren weten niet waar hun veevoer vandaan komt. Het veevoer komt allemaal uit Brazilië in Nederland. En daar zijn heel veel conflicten over. En daar wordt heel veel voor ontbost, illegaal. Dan zou je toch zeggen, als Nederland inderdaad een groot verbruiker is van de soja die verbouwd wordt in dat gebied, hè, voor onze koeien, dan zouden we daar gewoon vanuit de overheid toch wel maatregelen tegen kunnen komen. Dat zou je hopen, ja. Maar ook hier is natuurlijk de landbouwlobby heel groot. Maar dit gaat ook wel gebeuren nu, want er is eigenlijk net vorige maand een nieuwe wet aangenomen in de Europese Unie, de Europese Boswet, die het illegaal maakt om producten van ontbossing te importeren. Dus er is nu net een nieuwe wet aangenomen, maar dat moet allemaal nog worden gehandhaafd. Maar een groot land, dat noem je geïmporteerde ontbossing, een land dat zoveel producten importeert die bijdragen aan ontbossing zoals Nederland, ja, dan moet je ook hier je verantwoordelijkheid nemen. En dat gebeurt eigenlijk nog te weinig. Hoe snel gaat het, dat ontbossen? Ja, kunt u daar getallen geven of iets dat tot de verbeelding spreekt, dat ik een beetje een plaatje krijg? Nou, volgens mij heb je het toch wel over minstens 1 voetbalveld per minuut. Alleen bij Braziliaanse Amazone. Moet even, dat weet ik niet. Of 1 of 2, hangt er ook vanaf wat voor voetbalveld je neemt. Maar op een jaarbasis hebben ze nu de laatste jaren, even kijken, zo over de 10.000. Ja, dus per jaar zeg maar iets van 3-4 Nederlandse provincies. Zo. Dus een derde van Nederland ongeveer per jaar. Hoeveel er ontbost wordt tijdens deze uitzending? Kun je uitrekenen? Ja, dat zijn zeker. Nee, je moet echt. Het is heel snel, laten we zeggen, 2 voetbalvelden per minuut of zo. Dus ja, dus dan. Maar die goudzoekers, want die gingen net even snel erlangs. Dat schijnt dus ook enorm vervuilend te zijn. Ja, dat is echt een ramp. Dat is. 10% van de ontbossing is dus voor illegale mijnbouw, goud. Maar daar wordt heel veel kwik bij gebruikt. En dat kwik verdwijnt in het water. En dat komt in de vissen. Bijvoorbeeld de stad waar ik vaak kom, heeft 40% van de bevolking, stadje, heeft hoge kwikniveaus. Vis is het voornaamste bron van eiwit in Amazon. En die vissen hebben dus al dat kwik. Dus dat is een milieuramp, ja. Mensen kunnen geen niet meer eten. En dan bijvoorbeeld in de Yanomami, dat is nu het grootste gebied waar van illegale goudwinning. En Noord-Brazilië, bij de grens van Venezuela. Ja, daar heb je. Dit is een gebied van 2 keer zo groot als Nederland. Daar wonen 40.000 Yanomami. En daar had je tot voor kort, tot januari, zaten er nog 30.000 illegale goudzoekers. Dat is eigenlijk de grootste actie geweest van de Lula-regering. Daar hoor je eigenlijk niet zoveel over. Maar er zaten 30.000 illegale goudzoekers. Er zijn inmiddels, naar schatting, 25.000 het gebied al uit. Er zijn alleen nog 5.000 over en die bieden gewapende weerstand. Dus dat is nog wel moeilijk. Maar zijn dat mensen uit het eigen land? Ja, meestal wel. Het zijn arme Brazilianen die worden geronseld. En of die dus daar naar heen gaan. En die zijn eigenlijk tijdens de Bolsonaro-regering zijn die er allemaal heen getrokken. Want dat mocht? Nou, eigenlijk niet. Formeel niet. Maar Bolsonaro zei, ik wil dat legaliseren. Toen zijn heel veel mensen, nou, daar gaan we nog alvast heen. Maar dat is gewoon totaal illegaal. Niemand mag inheemse gebieden in. Dat zijn beschermde gebieden. Net zoals goudzoekers in Park de Hoge Veluwe daar goud gaan zoeken. Maar zo, of bomen gaan kappen. Dan zo moet je het zien. Dat is echt totaal illegaal. Maar het gaat over geld. Er is van alle kanten heel veel geld te halen daar. En mensen hebben altijd geld nodig. Is uiteindelijk Lula wel bestand tegen het geld? Want je moet daar iets tegenover stellen. Ook om zo'n wet er doorheen te krijgen. Ook om andere partijen en lobby's te overwinnen. Ja, nou, zijn verkiezing heeft wel geleid tot echt de wereld is. Bijvoorbeeld, Noorwegen heeft de kraan weer opengedraaid. Allerlei westerse landen, ook Biden heeft. Dus het is een mondiaal belang. Dus heel veel westerse landen willen nu de portemonnee trekken. Maar wordt gezien als de longen van de wereld, wordt er altijd gezegd. Ja, ja, dat klopt niet helemaal eigenlijk. Het is meer de zeeën zijn eigenlijk de longen van de wereld. Ja. Maar er gaat echt wel wat veranderen. Ik bedoel, maar het lastige is nog de landbouwlobby. Want er wordt gewoon heel veel geld mee verdiend met de landbouw. En ook de veeboeren en ook de sojaboeren zijn hele grote, machtige ondernemers. En dus dat wordt nog wel een moeilijk punt. Maar de internationale gemeenschap steunt dit natuurlijk heel erg. Ik bedoel, maar een bos wordt zelden een verdienmodel. Nou, wij hebben, Chief Dada en ik hebben in Rome uitgebreid gesproken met Carlos Norbury, de beroemdste wetenschapper van de Amazone, uit een Braziliaan. En hij zegt, dat is de bio-economie, dat is ook een van de plannen van Lula. En dat je kan je gewoon uitrekenen hoeveel levert een hectare aan. Er lopen 3 koeien per hectare ongeveer. Hè? En hoeveel levert, ik geloof, soja levert geloof ik €500 per hectare op. Je kan van de acai, bel, bessen. Hè, of je kan hele of duurzame of cacao. Er zijn een tekort aan cacao in de wereld. Of gaat komen. De cacao komt uit de Amazone. Dus je kan echt wel. En cacao hoef je er niet voor te ontbossen. Hè, dus er zijn echt wel producten die je kan. Dat kan gewoon tussen de bomen doorstaan. En dat bos is eigenlijk ook geld waard. Hè? Dus als je het laat staan, hè, in plaats van laat kappen. Dus er hoeft niet per se iets aan verdiend te worden op korte termijn, want het heeft al waarde op zich. Ja, eigenlijk zei, want het zijn ook economen en econometristen die dat uitrekenen. Eigenlijk heeft het iets meer waard als je het laat staan. Maar we moeten dus dat op een gegeven moment wel vertalen in ook financiële stromen. En dat lukt nog niet zo heel erg goed. Nog één ding. Er is onlangs ook een wet aangenomen waarin het leefgebied van de inheemse bevolking wordt erkend. Ja, nou, een van de dingen die Lula dus vorige maand heeft hij 6 nieuwe inheemse gebieden erkend. Dus beschermd verklaard. Tegelijkertijd, dus dat is goed. En dat, hij gaat er meer inheemse gebieden verklaren. Er zijn heel veel inheemse volken die nog wachten op officiële erkenning van hun gedemarkeerde gebied met GPS. Hè. Maar deze week was er ook vorige week een stemming in het parlement. Dat er zijn heel veel inheemse die nog wachten op die officiële erkenning. En vooral die zijn verdreven van hun oorspronkelijke grondgebied. Of die nou wel die territoriële erkenning mogen krijgen. En dat heeft het parlement heeft daar tegen gestemd. Of die wil dat niet. Nou, deze week, eergisteren, of woensdag, was er een stemming van het federale Hooggerechtshof. Maar die heeft nu weer het besluit 3 maanden uitgesteld. Dus maar dit is een heel belangrijk punt. Nu van of ja, vanaf wanneer welke het gaat om het jaartal eigenlijk. Vanaf welk jaar mag je inheems gebied erkend krijgen? Dat is een beetje een ingewikkeld verhaal eigenlijk. Want dat van de militaire duur eindigde in 85, de grondwet is van 88. En mogen mensen, maar er zijn mensen verdreven. En zeggen ze, ja, maar we wonen daar in 1970 wonen wij daar, we zijn verdreven. En dat, nu is de vraag van, mag je dan toch nog aanspraak maken op dat leefgebied waar je oorspronkelijk vandaan komt? En de landbouwlobby wil dat niet. Nee hoor, ze zijn weg, dus dan mag je niet meer aanspraak maken. Nee. En dat is nu de juridische vraag waar het Hoge Rechtshof nog een uitspraak over moet doen. Het een heeft natuurlijk wel met het ander te maken ook, in dit geval. Ja. Die leefgebieden en die strijd tegen de ontbossing. Ja, want de beste manier is om met de inheemse. De inheemse zijn de beste beschermers van het bos. Dus daarom moet je ook met inheemse werken en daarom doe ik dat. Dat is hun habitat. Hartelijk dank voor het langskomen en uitleggen. Tim Boekhout van Soningen, criminoloog, adviseur inheemse bosbeschermers van de Amazone. Dank. Grote bedrijven die veel uitstoot veroorzaken en die reclame maken. Reclame dat ze op weg zijn naar een schonere toekomst. Ja, dat is twijfelzaaien en verdraaien, stelt de stichting Reclame Fossielvrij. Het burgerinitiatief vecht deze zogenaamde greenwashing aan in de rechtbank, maar liet deze week ook van zich horen bij de aandeelhoudersvergadering van Air France KLM. Onze gast Charlotte Braat was in Parijs namens de stichting. Hartelijk welkom. Dank je wel. En stelde een vraag. Laten we daar meteen even naar luisteren. Today we are here in Paris, the city that promised us climate action. Yet here we are, discussing growth plans of a polluting industry that has no viable option to decarbonize. Still, you fight degrowth with your lobby against kerosene taxation, with lawsuits against necessary caps. Nou, vertel ze. Dat ben jij, hè, Charlotte? Mm-hmm. Ja, was best een spannend moment, denk ik. Jawel, ja. Doe niet elke dag. Nee, snap je. Je zag er een beetje misplaatst uit tussen al die aandeelhouders. Je zag eruit alsof je daar niet helemaal in je stamcafé was. Ja, dat klopt ook wel, ja. Ja, maar we waren met meer activisten en met meer verschillende groepen. Dus Milieudefensie was er ook, een paar mensen, en Extinction Rebellion. Dus hier en daar zag ik wat bekende gezichten. Ja. Niet helemaal eenzaam. Wat vroeg je? Want het was misschien niet helemaal zo goed te horen net in het Engels. Ja, het was best een lange vraag. Dat maakt het ook wel wat ongemakkelijker. Maar de vraag ging eigenlijk over of KLM ons nou eindelijk de waarheid gaat vertellen, in plaats van allemaal greenwashing sprookjes. Je noemde het de Lying Dutchman. Klopt, ja. Dat heb ik wel goed gevonden. Toch? Je vraag was gericht aan Marjan Rintel. Hè? Mm-hmm. Dat is de CEO van KLM. Wat was haar, heeft ze eigenlijk antwoord gegeven? Ja, uiteindelijk wel. En dat was wel een interessant antwoord eigenlijk. In eerste instantie zei ze van, eigenlijk hebben jullie gelijk. We hebben al een paar uitingen die jullie aanvechten in de rechtbank ook weggehaald naar aanleiding daarvan. Maar aan de andere kant zei ze ook, ik zie dat kleine stappen niet genoeg zijn, maar we willen toch blijven communiceren over die kleine stappen. Dus ik noem dan in mijn vraag het voorbeeld van gerecyclede koffiekannen, waar zij dan heel trots mee poseren op hun social media. Maar dat is natuurlijk onderdeel van wat wij de greenwashing van KLM noemen. Door heel groot uit te meten de kleine stapjes die zij nemen, lijkt het alsof ze heel groen zijn, maar dat zijn ze eigenlijk niet. En daarmee neem je iets van het slechte gevoel van de toerist of de vliegtuigbereizer af. Dat is het idee, ja. Ja. Nou ja, ze hebben toch ook zo'n reclame Fly Responsibly. Mm-hmm. En wat suggereren ze daarmee? Dat je verantwoord kan vliegen met KLM. Ja. En dat is eigenlijk de grote campagne die ze een paar jaar geleden zijn begonnen en nu vroegtijdig hebben beëindigd. Omdat dus onze rechtszaak boven het hoofd hangt. Het is dus niet zozeer een gevecht om het inkrimpen van de KLM te bewerkstelligen, maar alleen maar gericht tegen die reclame. Nou, dat heeft natuurlijk wel met elkaar te maken. Ja. Want die reclame is natuurlijk heel erg bedoeld om mensen extra te laten vliegen. En ook mensen die tegenwoordig denken van, moet ik het wel doen? Is het wel duurzaam? Om juist die ook over de streep te trekken en te zeggen, nou, met ons kan het verantwoord, bij ons kan het duurzaam. Kom toch vliegen met KLM. Ja. Zouden er mensen zijn die zeggen, ik voel me slecht over vliegen, maar nu ik dat heb gezien van die recyclebare koffiekan, voel ik me toch een stuk beter over, kom, ik doe het. Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk om dat zo één op één aan te wijzen. En dat is ook het geniepige, denk ik, aan reclame. Heel veel mensen hebben ook niet echt door. Het is heel onbewust hoe je daardoor wordt beïnvloed. Ja, maar willen dat heel graag natuurlijk. Kijk, iedereen die wil wel graag vliegen en die denkt, ja, voel me er toch niet zo lekker bij. Nou goed, iedereen die doet dat op zijn eigen manier. Sommige mensen hebben er ook helemaal geen last van. En die denken dan, nou, als ze het een beetje verantwoord kunnen doen, ze voelen misschien wel dat niet helemaal klopt, maar ze vinden het ook heel erg fijn op die manier in slaap te laten sussen. Ja, dat is het ook. En het is wat mij betreft ook heel erg vergelijkbaar met hoe vroeger de tabaksindustrie werkte. Dus dat is nu een product waarvan we als maatschappij zeggen van, nou, dat is zo schadelijk voor de gezondheid, dat moeten we niet willen promoten. Alleen vroeger had je dokters die het aanprezen, bekende voetballers die het aanprezen. En was Johan Cruijff, ja. Ja, was het heel cool om te roken. Ja. En daarom vinden wij ook dat dit soort reclames verboden moeten worden. Het is niet zozeer dat ik denk dat door zo'n koffiekan mensen meteen denken, oh, nu kan ik duurzaam vliegen. Nou, ze zeggen ook dat ze dus aan biobrandstof doen en zo. Dus het gaat wel ietsje verder nog dan die koffiekan. Dat klopt. Ja. En daar maken ze ook reclame mee. Maar ja, wat het scheven is dat ze reclame maken met de ene kleine emmer water die ze op de brand gooien. En dat ze niet vertellen dat ze aan de andere kant nog olie op het vuur gooien. Dus ze willen alleen nog maar blijven groeien. Daar is een hele businessmodel op ingericht. Dat gaat de klimaatcrisis alleen maar erger maken. Dat vertellen ze natuurlijk niet. Maar wel dat ze 0,6% alternatieve brandstof. Nou ja, die Ben Smith die zegt zelfs van, we moeten kunnen groeien om duurzaam te worden. Ja. Dat is zijn verhaal. En dat is natuurlijk bizar om zo te zeggen. Meer mensen vliegen, dat kan toch nooit duurzamer zijn? Jullie hebben nu je pijlen gericht op de KLM, maar ook andere bedrijven maken zich schuldig aan dat greenwashing, hè? Mm-hmm. Shell bijvoorbeeld? Ja, zeker weten. Nou ja, daar is ook een rechtszaak over in Engeland, begreep ik. Weet je daar iets van? Ja, er lopen heel veel verschillende rechtszaken tegenwoordig tegen dit soort bedrijven. En in Shell is volgens mij nu een nieuw soort rechtszaak waar ze echt de bestuurders aansprakelijk willen stellen. Persoonlijk bedoel je? Ja. Ja, dat is nog niet eerder gebeurd. En dat zie je eigenlijk wel steeds meer bij rechtszaken, dat milieugroepen steeds. Kijk, we hebben al heel veel dingen geprobeerd. Hè? Een van de dingen waar mensen dan mee komen zeggen van, ja, het gaat over reclame, waarom ga je dan niet naar de reclamecodecommissie? Dat hebben we al gedaan. Met KLM, met Shell hebben ze al heel vaak op de vingers laten tikken door de reclamecodecommissie. Want zij geven ons eigenlijk altijd gelijk. Ze zeggen altijd, ja, inderdaad, die reclame is misleidend. Maar de reclamecodecommissie kan niks afdwingen. Zij kunnen alleen advies geven. En het punt is dat dan Shell of KLM zegt, nou, we verzinnen even één ander zinnetje, we doen de komma ergens anders en dan gaan we gewoon door met dezelfde reclame eigenlijk. Want de boodschap blijft hetzelfde. En nou ja, we hebben gewoon geen tijd om de hele tijd dat kat en muisspel te doen. We hebben echt een uitspraak van de rechter nodig die zegt, dit mag niet. Leuk dat jullie gestopt zijn met Fly Responsibly, maar ook in de toekomst mag KLM niet iets wat hierop blijkt ook weer gaan gebruiken in hun reclame. Want het worden allemaal zulke holle termen. Duurzaam, inclusief. Elk bedrijf is duurzaam, inclusief. En noem er nog maar een paar. En onderaan de streep wordt er gewoon uitgestoten. Precies, ja. Ja, maar goed, kijk, die bedrijven zeggen natuurlijk, ja, mensen blijven nog vliegen, ze blijven autorijden. Dus ja, we moeten daar toch ook nog in blijven investeren. Want anders dan kan dat niet. Dat is, we kunnen niet in één klap dat allemaal meteen afbouwen. Ja, en daar zit natuurlijk ook wel iets in. Daar zit wat in en er zegt ook niemand... Het is iets anders dan roken. Roken kan je gewoon mee stoppen, dan loopt verder de samenleving niet vast. Ja, en er is ook niemand die zegt dat KLM helemaal niet meer mag vliegen. Waar deze rechtszaak om gaat, is dat zij reclame maken met iets wat gewoon misleidend is. Zij zeggen, met ons kan je verantwoord vliegen, bij ons kan je CO2 compenseren. Met bomen. Ja, met bomen. En onderzoek laat gewoon elke keer weer zien, die uitstoot die jij doet door te vliegen, die ga je zeker weten doen. Of dat gecompenseerd kan worden met zo'n bosproject, dat is echt ongelooflijk onzeker. Dus jij hebt wel het gevoel dat je niks hebt uitgestoten omdat je zo'n compensatieprogramma daaraan meedoet. En KLM promoot dat ook heel erg. Maar ja, wat betekent dat onderaan de streep? Waarschijnlijk nog steeds heel veel uitstoot. Maar KLM kan er wel groene sier mee maken. Hoe zou je het vinden als KLM een hele grote campagne begon zonder duurzaamheid erin te vermelden? Gewoon met ruime stoelen, met goede service, met lekkere maaltijden, met snelle aankomsttijden. Ja, aan de ene kant kan je zeggen dat ze tenminste wat eerlijker dan... Tenminste eerlijk. Ja, dat is wat ze echt doen. Maar waar wij bij Reclame Fossielvrij om strijden, is dat dit soort bedrijven eigenlijk helemaal geen reclame meer mogen maken. Dus wij zeggen, oké, we zitten midden in een klimaatcrisis. Waarom zou je extra uitstoot toch extra promoten? Dus we kunnen allemaal nog steeds een vliegreis boeken. Maar waarom moet ik, als ik op de bus sta te wachten in het bushokje, een reclame de hele tijd op me af zien komen van, nu kan je voor €50 naar Barcelona vliegen. Zeg maar, dat extra promoten van die uitstoot, dat hoeft natuurlijk niet, hè? Dat vinden we nu allemaal normaal, maar dat vind ik dus eigenlijk niet normaal in een klimaatcrisis. En jij denkt dat er ook een tijd komt waarin niemand dat meer normaal vindt? Nou, dat hoop ik wel. En dat zie je ook wel echt met roken. Ik bedoel, ik ben nog niet zo oud dat ik me kan herinneren van vroeger hoe het was. Ja, dan mocht je in een vliegtuig, had je gewoon rookzones. Nou, bijvoorbeeld, ja. Aasbakjes, ja. En je had ook reclames rond scholen bijvoorbeeld. En tegenwoordig, ik bedoel, nog steeds roken heel veel mensen. Dat is nog steeds een groot probleem. Maar het imago van de tabaksindustrie is wel heel erg veranderd. Mensen kijken er wel echt anders naar. Ja. Maar is het de schuld van KLM of is het de schuld van de passagier? Of moet je het bij de overheid leggen? Of zitten we vast in een soort knoop die we niet zo snel ontrafeld krijgen? Ja, nou, dit is natuurlijk altijd het punt van discussie. En ik denk dat in dit geval, en ik denk in heel veel gevallen, grote bedrijven en overheden wel echt het voortouw moeten nemen. Ik denk, deze rechtszaak laat zien dat wij als milieugroep zo'n groot bedrijf willen aanvechten, maar we kunnen niet alle luchtvaartmaatschappijen, alle uitingen los gaan zitten aanvechten. Daar hebben we gewoon niet de tijd voor. Nee. Dus eigenlijk willen we dat onze overheid dit soort reclames gewoon van tevoren verbiedt. Nou, deze rechtszaak mag in ieder geval doorgaan. De campagne van Shell is verboden in Engeland. Jullie hadden inspraak tijdens de aandeelhoudersvergadering. Zijn het ook wel een paar lichtpuntjes. Zeker, toch? Ja. Hey, dankjewel, Charlotte Braat van Reclame Fossielvrij. Dankjewel voor je komst en je verhaal. Na het nieuws zijn we terug. En dan beginnen we met Kees Boman. Tot zo. NPO Radio 1. Weet je waar ik altijd aan moet denken als ik in Emmen kom? En wat zeg jij als ik zeg Waalwijk? Ze reizen het hele land door. Het is een bekende plek hier voor jou, hè? Als de steden in de straat hier konden praten. Erik Dijkstra en Frank Evenblijven slaan het nieuws ter plekke. Het is eigenlijk een tsunami aan slecht nieuws. Met live muziek en bijzondere lokale verhalen. We dachten aan een wonder en het was een seksclub. Luister Dijkstra en Evenblij ter plekke. Ik zou maar uitkijken als ik jou was. Het kan toch een barre avond worden. Morgenavond van 8 tot 10. En we zullen het nooit, maar dan ook nooit vergeten. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Wachten in de rij. Volgende klant. Werd snel langs de zelfscan. Bedankt en tot ziens. Kaart lezen. Oh, wacht, ik kom op de kop. Werd navigatie. Bestemming bereikt. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Stel, je dagelijkse wandeling wordt inspanning in plaats van ontspanning. Dan kun je bij Vego terecht voor een zorghulpmiddel. In onze winkels, webwinkel of via de adviseur aan huis. Voor hulp, voor middelen, voor jou. Samen zorgen we ervoor. Vego. Seat is 40 jaar in Nederland. En dat vieren we met de Big 4-0. Met deals waar je mond van open valt. Upgrade jouw Seat SUV nu met het 4-0-pack. Vol sportieve designelementen met voordeel oplopend tot €1.725. Ga naar seat.nl.

De huidige Britse premier voor de voeten. Ja, voor mij is het onvermijdelijk er toch iets over te zeggen. Dus ik heb de hele boel omgegooid. Nee hoor, maar toch even. Er is net een heel mooi boek uit. Misschien als mensen dat leuk vinden om te lezen. Is Johnson at number 10. Dat is de inside story. En het is een van de politieke biografen in Engeland. Anthony Seldon. En dat gaat over Johnson. Nou, hij wist niet hoe het afliep, maar hij had waarschijnlijk toch wel een vooruitziende blik. Want hij schrijft als laatste in het boek: Johnson die had de potentie en ook de aspiratie en misschien ook wel de gelegenheid een van de grootste Britse premiers te worden. Maar het is eigenlijk zo dat hij nooit lid van die club zal worden. En de reden daarvan is, dat ligt aan hemzelf. En dat was nog dat hij gewoon parlementariër was en altijd nog wel een beetje zat te azen op een terugkomst. En dat zegt hij eigenlijk nu ook nog in zijn afscheidsbrief die ik gisteren schreef. Hij heeft de pest in over het feit dat hij steeds beschuldigd wordt zich niet aan de regels te hebben gehouden tijdens de coronacrisis. En hij zegt: het is erg spijtig dat ik het parlement verlaat, at least for now. Met andere woorden, hij laat toch nog even een kiertje, een handgranaat met de pin er nog in hangen aan de deur van Downing Street 10. Om maar een voorstelbaar voorbeeld te noemen qua criminaliteit. Politiek criminele gedachte is het eigenlijk. Met andere woorden, hij gaat nog lastig worden. Maar het is toch bijzonder. En wat ik het meest natuurlijk van hem herinner, ik stond er in juli 2019 in Downing Street. Hij stond daar met zijn vrouw, de hele familie, ambtenaren. En hij ging het allemaal doen, want hij ging Brexit realiseren. Hij had al de Britten bedrogen. Hij had gelogen over de feiten. Maar hij zei dat het land er beter van zou worden. Nou, begin niet in Engeland te praten in een café over Brexit. Want mensen sturen je onmiddellijk de deur uit. Want het is één grote mislukking. Het kost geld, het heeft niks opgelost. En de Britten, Sunak, doet eigenlijk weer moeite om zoveel als mogelijk toch weer de relatie met het continent hier, de EU, enigszins te herstellen. Nou ja, dat het gezegd is en dat ik het kwijt ben. Goed, ander nieuws was vanochtend rondom Pieter Omtzigt. Ja, iets wat we eigenlijk, Radio 1 Journaal. Ja, iets wat we eigenlijk al wel weten, maar als je het dan toch weer op een rij ziet, dan toch weer denk, ja, dat is toch eigenlijk wel een verhaal. Functie elders, Pieter Omtzigt. De Nieuwsuur die heeft stukken opgevraagd via de wet Open Overheid. En nou ja, daar zou uit blijken dat verkenners toen der tijd, denk maar aan het 1 april debat in 2021, de verkenners die voorbereiden, de boel verkenden op wat ooit een kabinet zou moeten kunnen worden. Mevrouw Joris en Ollengren. Ja. En die Ollengren die liep met een blaadje naar buiten, foto gemaakt. Met erop functie elders. Hè. Met andere woorden, wat doen we met Omtzigt? En dat zou eigenlijk al begin door iedereen als een probleem door de verkenners op tafel zijn gelegd. Ja, daar is een probleem veroorzaakt. Een probleem ook voor het CDA. Kan de stabiliteit van een toekomstig kabinet beïnvloeden? Nou ja, aan de ene kant zeg je, dat verbaast me niks. Ik kan het niet ergens terugvinden in tekst of op een bandje. Maar mij is ook altijd gezegd dat Rutte al jaren geleden, sprekend over Omtzigt, gezegd zou hebben: iedereen mag van mij in het kabinet, maar alsjeblieft niet Pieter Omtzigt. Dus laten we er nou niet zo raar over doen. Heel Den Haag weet dat Pieter Omtzigt een briljant, scherp kijkend, gedetailleerd denkende parlementariër is, maar ook lastig in de dagelijkse politieke omgang. En zo raar is het niet. Maar goed, er wordt nu al door de oppositie gevraagd, laten we er vragen over stellen. En God beter het, misschien wel weer een debat. Nou, ik denk dat Rutte denkt, never nooit, we gaan dit theaterstuk niet nog een keer herhalen. Maar goed, het heeft alles te maken met het beeld rondom het kabinet, het beeld rondom Rutte. Gaan we natuurlijk ook volgende week naar kijken. Is er een nieuwe installatie van een nieuwe Eerste Kamer met de partij die één zetel heeft in de Tweede Kamer en de meeste zetels straks in de Eerste Kamer, BBB, onder leiding van mevrouw Ilona Lagas, die eigenlijk ooit lid was van de VVD. En alleen al door dat feit dat die Kamer geïnstalleerd wordt en die politieke verhoudingen toch echt wel anders zijn en het politieke landschap er dus ook anders bij ligt, komt nou steeds de vraag naar boven. Ja, hoe zal het gaan met het kabinet? Hoe zal het gaan met Rutte? En dan is het na zo'n week als de afgelopen week weer zo'n debat over Groningen. Ja, dan denk je toch, hoe gaat het nou eigenlijk met Rutte? Er is maar één ding die je er eigenlijk van kan zeggen. Hij is niet zomaar premier. Hij heeft als beroep het premierschap. En dat torentje, daar woont hij. En hij heeft geen huurcontract wat tijdelijk is. Hij zit daar gewoon tot in de eeuwigheid. Dat is ongeveer het beeld wat wij hebben. En gisteren viel me op bij de persconferentie na afloop van de ministerraad dat hij eigenlijk heel hyper was en geïrriteerd. Merel Ek van SBS die begon op een gegeven moment over vertrouwen en of Rutte daar iets mee te maken had dat Nederlanders zo weinig vertrouwen hebben in de politiek. Nou ja, hij wilde haar eigenlijk alweer in de stoel of eigenlijk Nieuwsport uitblazen van houd toch eens op met die flauwekul, geparafraseerd. En dat is toch geen serieuze vraag. En dat komt ook omdat hij natuurlijk niet voor niks hyper is. Groningen debat, asielproblemen heeft hij natuurlijk wel binnengehaald deze week. Groningen overleeft, een asielakkoord in Europa. Dat stelt op zich misschien niet zoveel voor. Maar het beeld is toch dat er iets opgelost lijkt. Hij heeft deze week overleefd. Maar toch vreet het aan iemand, zou je normaal zeggen. En dan zet ik toch maar eens een paar uitspraken van hem van de afgelopen jaren op een rij. Zal ik het laten horen? Ja. Een spotje van de VVD in 2017. Mark Rutte. Zwartkijkers kunnen eigenlijk alleen maar de problemen benoemen. Optimisten kunnen problemen ook oplossen. En de oplossing begint altijd met de overtuiging dat je dat kunt. Ja, en dat je dat kunt is dan natuurlijk de eeuwige optimist Mark Rutte. Kies Mark Rutte. En dan het afgelopen week het Groningen-debat. Vanuit zijn tenen kwam het toch. Hij doet het heel graag. Luister maar. Ik doe dit werk toch met mijn hele lijf, 24 uur per dag, omdat ik het goede voor Nederland wil. Dank. En dat niks zo erg is als dan blijkt dat de overheid in de afgelopen 12,5 jaar onder mijn leiding dingen heeft gedaan of vervolgens probeert te corrigeren en dat mijn conclusie moet zijn dat was te weinig. Dat vind ik verschrikkelijk, niet voor mezelf. Dat vind ik verschrikkelijk omdat ik hier niet voor mezelf sta. Dus we staan hier geen van alles voor onszelf, maar omdat we proberen dit mooie land verder vooruit te hebben. Ja, hij doet het graag. Hij doet het voor ons. En het is ook waar. Hij doet niks anders. Het is zijn lusten en zijn leven, zou je zeggen. En wij ontkomen ook niet meer aan hem. En het is een steeds herkenbaar terugkomend iets. En ik had het net over functie elders, dat debat ook. Naar aanleiding van dat verhaal van Nieuwsuur vandaag. Dat beroemde 1 april debat in 2021. Toch nog even Rutte laten horen. En het enige wat ik hier kan doen, is uit de grond van mijn hart, uit mijn tenen, vertellen wat hier gebeurd is. Wat er wel goed ging, wat er niet goed ging. Dat ik hier nergens heb gejokt of gelogen. Dat ik hier de waarheid heb gesproken. Ja, er zijn fouten gemaakt. En Nederland is ook nog een land, volgens mij, waar we elkaar fouten vergeven. Ik heb in de afgelopen 10,5 jaar, volgens mij, laten zien altijd bereid te zijn voor dit land moeilijke problemen op te lossen. Samen met ingewikkelde coalities en meerderheden te creëren. En ik wil daar dolgraag de komende jaren mee doorgaan. Ja, dolgraag doorgaan. Dat is eigenlijk elk zwaar debat. Is dit de kern van de zaak? En waag het niet daaraan te twijfelen. En de motie van wantrouwen, ja, zolang de coalitie die niet ondersteunt, dan is die weliswaar met weinig stemmen, maar toch steeds net over de streep. Nou ja, wat wil de Kamer, hè? Wil die dat het kabinet valt? Nou ja, dat is de enige manier om hem weg te krijgen. Ja, maar dat geldt ook voor de coalitie. Dus het wordt zo langzamerhand, ook als je naar zo'n debat zit te kijken, wordt het ook soms al potsierlijk. Ook dat debat afgelopen week. Daar zit een staatssecretaris die op dit moment heel erg populair is. Veilbrief. Veilbrief van D66. Met emotie ook probeert hij voor die mensen daar wat te doen. Die Groningers die willen hem ook niet weg hebben, want hij luistert in elk geval. En dan ligt er een motie op tafel dat de premier weg moet. Ja, dat is als de premier weg moet en men zou dat willen, ja, dan is de staatssecretaris ook weg. Dus ja, waarom dien je dat dan in? En je weet eigenlijk van tevoren dat de coalitie het niet steunt. Dus er is ook een soort inflatie ten aanzien van die moties van wantrouwen. Want ja, je kan wel elk probleem wat er is, daar wordt Rutte op aangekeken. Hij is natuurlijk de eerste onder zijn gelijken, zoals dat dan altijd heet. Hij is niet zoals hij zelf altijd zegt, hè, citerend uit de Complete Works van Mark Rutte. Ik ben niet de minister van alle zaken, maar minister van algemene zaken. Zo komt hij daar toch steeds mee weg. Maar toch wordt hij bij elk onderwerp waar iets aan niet deugd, wordt er gedreigd met de motie van wantrouwen. Dus het zal ook de coalitie moeten zijn. En op een gegeven moment, het lijkt ook net van, ja, hoe vertellen we het hem? Of durven we het hem wel te vertellen? En wat gaat het ons kosten? Dus de vraag is eigenlijk, kost het meer om hem daar te houden als partij? Of levert het ons iets op als hij daar gewoon blijft? Want het zijn niet alleen die moties van wantrouwen. Het zijn ook elke keer die grotere woorden van je hebt gelogen, hier scheiden onze wegen. En uiteindelijk blijft alles bij hetzelfde. Ja, en de wegen. Dat slaat dood. Gelogen. Ja, nou ja, dat is natuurlijk een heel zwaar woord in de politiek. Maar hij gaat niet weg. Luister eens naar Hans Hogevorst, oud VVD-minister. Moet je zeggen, nu VVD-prominent. Bij Sven Kokkelman op Radio 1. Het is moeilijk te voorspellen, maar ik. Je ziet toch wel veel metaalmoeheid in dit kabinet. En hoe lang men dit nog weet vol te houden en dan met zo'n hele moeilijke situatie in de Eerste Kamer. Ik zie het niet heel optimistisch in. Maar je moet één ding nooit onderschatten, dat is de overlevingsdrang van Mark Rutte. Ja, zo is het. Wat moet er gebeuren, vind jij, Kees? Nou ja, ik vind het ook wel prettig om nog even Niek van Kesteren, niet iedereen kent deze senator, die vorige week vertrokken is. En stond een heel mooi interview vorige week in de NRC. En die trok een vergelijking tussen Lubbers en Rutte. En toen zei hij in dat interview, het verschil tussen de twee is dat Lubbers zich de dingen aantrok en eronder leed. Rutte heeft dat helemaal niet. En dus ja, het kan allemaal wel naar zijn en het kan me allemaal niet kloppen. En hij kan soms ook hele rare dingen zeggen. Zoals in het afgelopen debat over Groningen zegt hij opeens, ik heb het drie keer terug moeten lezen of ik het wel goed gehoord had. Dat eigenlijk zijn grootste politieke fout was dat hij er niet in geslaagd was de dividendbelasting te schrappen, waar zoveel heisa over was. En waarom Shell en Unilever uiteindelijk het hoofdkantoor naar Londen verplaatsen. En denk je, waar komt dat nou opeens vandaan? Dat is toch niet de grootste fout als we praten over de kwestie Groningen bijvoorbeeld. Of als we denken aan het toeslagenschandaal. Nou ja, goed. Wat er moet gebeuren, weet ik niet. Ik denk toch dat op een gegeven moment de vraag op tafel komt, wat levert dat ons op? En wat ik al zei, of een zittingstermijn. Dat ja. Je zegt, je mag maar twee keer. Nou, er wordt steeds over gesproken dat de minister-president misschien maar twee zittingen zou hebben. Hij zegt, 8 jaar is het maximum. En, maar ja, het is ook een flauw dat je elke week op een gegeven moment, want dat is ook schade. Als je steeds iedereen hoort zeggen, ja, hij wordt wel sleets. Hij doet het toch minder goed en hij wordt slordig en hij is liever in het buitenland dan in het binnenland. Op een gegeven moment is dat toch niet prettig. En dan sla ik het AD vanmorgen open. Trouwens, dat hoeft niet. Staat gewoon op de voorpagina. CDA gaat sneuvelbereid. Raar woord, maar goed. Gevecht met de coalitie aan. Dus iedereen bereidt toch voor dat het onvermijdelijke misschien toch gebeurt. Maar goed, ik ga niet zeggen, de dagen zijn geteld van het kabinet. Het kabinet wankelt. Want ik citeer maar een Britse journalist gisteravond toen het over Johnson ging en zijn toekomst. Die zei, journalisten zijn niet opgeleid om de toekomst te voorspellen. Dus dat dacht ik, dat is misschien wel een wijze gedachte. Oké. Okay. De bonusquote. Nou, een nieuw Kamerlid van het CDA, Eline Vedder, zit er heel kort pas. En is het geheime wapen van het CDA. Zomaar zo, viel me op tijdens het debat. Deed het Groningen-debat. Nou, luister gewoon naar. Ik kan u vanuit de grond van mijn hart vertellen dat ik me nog nooit heb laten leiden in mijn meningsvorming door wat dat voor welke club dan ook voor implicaties zou hebben. En ik hoop dat ook tot aan mijn dood vast te blijven houden. Ik ben hier... Ik ben hier gekomen met de missie dat ik iets wil betekenen voor de mensen in Groningen. En het zijn nou juist de mensen in Groningen, gisteren nog, die mij hebben gezegd, waar ik het meest bang voor ben voor in dit debat, was dezelfde zorg als mevrouw Beckerman, dat er na vandaag niks anders wordt. En de tweede is dat het alleen maar Rutte-bashen wordt. Pardon my French, het is een letterlijke quote. En dat is dus niet waar ik hiervoor sta. Nou, dat is toch ook wel weer aardig voor Rutte. Dat het CDA er niet is, en zij in het bijzonder, om Rutte alleen maar aan te klagen. Maar goed, we zien wel. Oké, dankjewel Kees. Tot volgende week. Ja. Is de Belarussische tennister Arina Sabalenka nou voor of tegen de oorlog in Oekraïne? Dat was een vraag die opkwam bij het Grand Slam toernooi in Parijs, Roland Garros. Maar ook Novak Djokovic veroorzaakte ophef toen hij op de cameralens schreef: Kosovo is het hart van Servië. Politiek en sport, ooit waren ze strikt gescheiden. Nu raakt ze steeds nauwer verweven. Wat is er aan de hand? Goedemorgen, sportfilosoof Sandra Meulsen. Goedemorgen. Ja, niet alleen gaat het over politieke statements of waar je staat of je wel mag samenspelen, maar ook sporters die elkaar niet eens meer de hand willen schudden om politieke redenen. Wat is er aan de hand? Ja, je zou kunnen zeggen dat in de sport de instituties falen. En dat daardoor de sporters, hè, dus degene om wie het spelletje draait, ja, eigenlijk met hun voeten aan het stemmen zijn. En laten horen waar zij zich druk om maken. Waar zij voor staan, welke waarden zij willen uitdragen. En dat gaat met het nodige geknetter gepaard. In een tijd wat waarin, zouden die instituties dan moeten doen om die sporters die last te ontnemen? Nou ja, goed. Daarvoor moeten we toch eventjes, laten we zeggen, de geschiedenis induiken. Oh ja. Nou. Dus als je kijkt naar de grote internationale sportfederaties. Laten we beginnen met het IOC. Ja, oké. He, dus als de moderne Olympische Spelen worden ontwikkeld, Baron de Coubertin, de Fransman, dan is dat in een periode, eind 19e eeuw, waarin industrialisatie om zich heen grijpt. Secularisatie, even wat grote woorden op de zaterdagochtend. En daar was in één keer een prachtig, spectaculair festival met semi-religieuze rituelen symbolen. Exact. Dankjewel. En dat was eigenlijk een fantastisch paard van Troje om een aantal ontwikkelingen te keren. En een daarvan was dat de moderne politiek ontstond. Hè, dus de 20e eeuwse politiek zoals wij die nu kennen. En we geven daar allerlei kwalificaties aan. De sport was een fantastisch vehikel om mensen op een bepaalde manier te ordenen. En wij, het grote publiek, wilden ook graag die sport. Wat daar is gebeurd in die beginperiode, daar is een soort package deal gesloten met de eerste generatie sportbestuurders dat zij niet over politiek zouden spreken. Reguliere politiek. En de eerste generatie sportbestuurders waren eigenlijk de oude aristocratie. Ja, dus Baron de Coubertin, het woord zegt het al. Dus zij kregen als het ware een speeltje, een domein waarin ze vrij spel kregen om hun eigen governance te bepalen. En governance is geen ander woord dan bestuur, dus politiek, interne politiek. Dus vanaf het begin af aan zag je de split waar de sport ook ja tegen heeft gezegd. En dat is later in een soort ethisch programma gegoten van ja, sport is het enige domein waarop mensen elkaar nog kunnen treffen. Inmiddels zijn we bijna 150 jaar later. En er is natuurlijk ongelooflijk veel gebeurd in dat spanningsveld. En nu zie je dat sporters de weg kwijt zijn. Want sporters zijn ook maar gewoon mensen, gelukkig maar. En nemen geen genoegen meer met artikel 50... Hè, dat ze zich niet zouden mogen uitspreken over politieke kwesties. Waar staat dat? Welk artikel is dat? Waar staat dat in van de Olympische Spelen? Het Olympisch Manifest. Oh, zo, manifest, bevat een artikel waarin gesteld wordt dat iedereen die deelneemt, ook coaches, maar zeker atleten, zich niet uitspreken over politiek of welke actuele kwestie dan ook. Ja, en het begon een paar jaar geleden. Had je bijvoorbeeld Colin Kaepernick. Dat is een heel rijk gedocumenteerde zaak. Die ging op zijn knie met een vuist in de lucht als protest tegen politiegeweld in de Verenigde Tijdens Staten. Tijdens het volkslied deed hij dat. Hè? Tijdens het volkslied. En hij werd geschorst. Het kostte hem bijna zijn carrière. Black Lives Matter. Dus hij heeft zich daarin, laten we zeggen, geassocieerd met die beweging. En heeft dus afscheid genomen van, laten we zeggen, de omerta in de sport om je niet uit te spreken over politieke kwesties. Ik zie dat als een uiting dat, laten we zeggen, het semi-democratisch model van de sport, zeker in de commerciële sporten in de VS, zijn langste tijd gehad heeft. En sporters, atleten, staan nu op. Evenals coaches die zich af en toe pittig uitspreken En de schil rond de sport. Hè, dus dat zijn private partijen. Vroeger noemden we dat sponsoren. En de overheid. Hè, dus je ziet eigenlijk rond die sport een toenemende maatschappelijke druk om wel positie te nemen. Dat is een soort verlangen bij mensen van, nou ja, spreek je even uit, ik wil weten waar je staat. Ik vind het iets meer dan dat. Het is ook een autoriteitskwestie. He, dus het gaat ook over hoe is de macht in de sport, is die nog legitiem? En als we kijken naar het model waarmee de sport bestuurd wordt, is dat niet democratisch. Het is autocratisch. He, dus een type als Thomas Bach zit daar, is wel een keer gekozen door een algemene vergadering, maar het is niet een hygiënisch democratisch systeem met allerlei krachten die dat kunnen controleren. Ja. En ingrijpen met de motie van wantrouwen. Dat is onmogelijk. Maar nou, kijk, jij had het over die Kaepernick. Maar als je kijkt naar de Olympische Spelen in 1936, hè, die nazi-spelen, dan denk je, ja, toen zat sport en politiek toch ook al heel erg dicht bij elkaar. Ja, de sport en politiek hebben altijd bij elkaar gezeten. Alleen de sport heeft zich ertoe laten verleiden, al in een heel vroeg stadium, om te zeggen, nee, het gaat niet over politiek. En het gaat juist over politiek. Toen ging het ook over politiek. Exact. In 1980 bleven 40 landen thuis. Toen ging het ook over politiek. Exact. Ik wil graag een ander voorbeeld noemen. Want dit zijn de twee iconische voorbeelden. Ja. De Spelen in Mexico, 1968. Ik heb ze nog ergens in mijn geheugen zitten. Ik was wel twee, maar oké. Okay. Het zijn iconische Spelen waarin 50 dagen voor het evenement een bloedbad plaatsvond. Ik heb het even opgezocht, want het is een moeilijke naam. Tlatelolco. Tlatelolco. Daar zijn 300 mensen gesneuveld. Afgeslacht. Omwille van het spel, omwille van de spelen, werd direct hier een deksel opgelegd. En zag je dat het absoluut geen issue mocht zijn. Want door wie werden die mensen dan afgeslacht? Door het regime. Okay. Maar de Spelen moesten doorgaan. En de Spelen moesten koet doorgaan. Net als vier jaar later in 72. Ja, dus en eigenlijk weet niemand dit. He, dus dit is ook een stukje traditie in de sport om het over dit soort hele pijnlijke, traumatische ervaringen vooral niet te hebben. Wij kennen nog München 72. Tenminste, ik denk dat we van een generatie zijn die dat weet. Dus er is een hele lange traditie om datgene wat ingewikkeld is, moeizaam is, dus politiek, vooral buiten te sluiten. En tegelijkertijd, ik heb ergens ook geroepen, het zat in de aankondiging, is sport een geweldig speeltje in een geopolitiek spel. En het is ook een excuus, brood en spelen, laat mensen vooral elkaar ontmoeten in een soort vrijblijvendheid, peacemaking. Terwijl dat natuurlijk in deze tijd naïef is. Dus door te doen alsof het allemaal niet politiek is, alsof dat gescheiden is, je afzijdig te houden als bestuur, exact. Creëer je de ruimte waarin sporters hun eigen weg gaan zoeken. Ja, en creëer je dus ook het gebruik van sport als politiek vehikel. He, dus rondom de Spelen van Parijs volgend jaar speelt nu een heel ingewikkeld debat. Ja, of die Russische mensen mee mogen doen, of ze onder neutrale vlag mee mogen doen. Exact. De Belarussen. En je ziet daarin Thomas Bach, voorzitter van het IOC, enorm zwalken. En hij schuift zelfs op naar bijna een politieke positie door te zeggen, ja, maar ondanks alles, oké, het conflict is er nog, willen wij toch die vrijplaats blijven garanderen. En dan zie je inderdaad de reactie van de atleten. Want het conflict is nog volop gaande. Dus je gaat niet gezellig op de atletiekbaan lopen met iemand die het regime vertegenwoordigt van de vijand. Nou ja, zou je misschien nog wel willen, maar je bent dan ook bang voor de consequenties. Ja, en zeker voor de Russische atleten is dit heel ingewikkeld. Hè? Want natuurlijk willen ze graag meedoen. Dat wil elke sporter. Maar of je nu meedoet onder neutrale vlag of straks volledig gelegitimeerd door Thomas Bach, maakt niet uit. Poetin zal het naar zijn hand zetten, als hij er dan nog is. Elke dus medaille is in feite een opsteker voor Poetin. Is een legitimatie van zijn regime. En dus we leven in post-truth tijden. En daar staan atleten, coaches, bestuurders in de sport ook aan bloot. En je ziet dus een enorme manipulatie met dat geweldige. Wat bedoel je daar precies mee, post-truth tijden? Nou ja, ieder heeft zijn eigen waarheid. Hè, dus Poetin zal volledig gebruik maken van wat er ook gebeurt. Als de Russen worden uitgesloten, zal hij het benutten voor zijn doelstellingen. Als ze mee mogen doen onder een neutrale vlag, is dat zijn verdienste, et cetera, et cetera. Dus wij staan eigenlijk als, zou ik willen zeggen, globaal collectief buitenspel. En daar zit precies nu het kantelpunt waarin ik de atleten zie voorgaan. Dus het hele governance model van de sport is toe aan herijking. Moet het dan wel politiek worden? Is dat wat je zegt? Dat gewoon wel kant kiezen, gewoon wel erkennen dat het politiek is? Nou ja, in ieder geval moet die schil eromheen in staat zijn om de politiek in de sport te beïnvloeden. En dat gebeurt nu niet. Er kan geen enkele instantie, zelfs de Verenigde Naties, niet ingrijpen. En dat is zeer kwalijk, want er gebeuren rare dingen. Onder de vlag van het IOC, onder de vlag van de FIFA. Dus op het moment dat er Spelen zijn in Parijs, neemt het IOC de stad over. Ja, daar is geen ander domein wat deze macht heeft. Dat staat nu ter discussie. En je ziet eigenlijk een soort kanteling vanuit de atleten en vanuit de schillen rond de sport heen. Het moet democratischer, kortom. Zeker. Is het ook niet toch een fijn ideaal dat sport even niet politiek is? Dat landen tegen elkaar spelen, ook al zijn ze het politiek niet met de leiders eens. Ja, dat is een sprookje waarin we allemaal graag willen geloven. Maar ik denk dat dat niet past bij deze tijd om dat te faciliteren op een manier die regimes, waar we nou juist wat van vinden, in de kaart spelen. Want volgens mij hebben we ook het idee, we moeten kinderen leren dat ze tegen elkaar kunnen spelen, ook al hebben ze misschien een hekel aan elkaar, dat ze sportief zijn, dat ze elkaar niet verrotschoppen, maar dat ze in het spel erachter komen wie de sterkste is, dat ze elkaar daarna een hand geven. Ik bedoel, dat is toch een heel ideaal wat van jongs af aan niet alleen die Olympische Spelen, maar gewoon al bij die sport hoort. Maar dat kan nog steeds op breedte sportniveau, verenigingsniveau. Ja. Maar daar waar het in de spotlight staat, met alle commerciële belangen van dien, daar heb je je ook rekenschap te geven van, nou ja, onze westerse waarden, mensenrechten niet te vergeten. En je gaat niet een regime faciliteren wat daar consequent tegen zondigt. Zijn wereldwijde toernooien dan nog wel mogelijk? Als alle landen die een dictator hebben of niet zich aan LGBTI-rechten houden, et cetera, niet mee mogen doen, wie hou je dan nog over? Nou ja, kijk, dan zou ik wat willen uitzoomen of sport, zoals we dat gewend zijn te organiseren, grootschalig, met enorm veel kosten. Denk ook aan de energielasten die daarmee gepaard gaan. Dat staat ook op dit moment ter discussie, of dat tot in eeuwigheid kan. En daar past deze discussie nadrukkelijk ook bij. Dus het moet allemaal gewoon weer regionaler worden? Gewoon Katwijk, Noordwijk. Misschien moet het allemaal wat kleinschaliger. Dan moet het IOC afgeschaft. Nou, dat gaat niet zo heel erg makkelijk. Want dat regime is natuurlijk een exponent van wat wij met sport willen en van sport verlangen. Het is te makkelijk om te zeggen, ja, het IOC of de FIFA heeft niks met sport te maken. Nee, het heeft juist met sport te maken. Het zijn exponenten van wat we met elkaar toestaan. En zolang wij verzot blijven van het spelletje en graag eens in de 4 jaar dat fantastische spektakel willen meemaken, zal het IOC overeind blijven. Het heeft te veel macht gekregen. En die macht die wordt nu van binnenaf, dus van binnenuit, vanuit de atleten die dingen daar ter discussie stellen, die adresseren, afgebrokkeld. Het mag democratischer, kortom. Sandra Meeuwse, dank. Sportfilosoof aan de Erasmus Universiteit. En het ging over de scheidslijn tussen sport en politiek. Beyond compare, with flaming locks of auburn hair, with ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring, your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. He talks about you in his sleep, and there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. Easily understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, I'm begging of you, please don't take choice of men, but I could never love again. He's the only one for me, Jolene. I had to have this talk with you. My happiness depends on you and whatever you decide to do, Jolene. Dolly Parton, Jolene. Ja, we hoorden het gisteren. Barbara de Loor wordt de nieuwe presentatrice van het TV-fitheidsinstituut Nederland in Beweging. De oudschaatster is vanaf 4 september iedere werkdag als sportende voorgangster te zien op de televisie. En ze is nu bij ons. Goedemorgen, Barbara. Goedemorgen. Ja, de meeste mensen zullen je nog kennen als schaatster, hè? Lang geleden, maar dat klopt. Nou ja, je behoorde in de jaren 90 en de jaren zero's tot de top van Nederland. Je was wereldkampioen 1000 meter. 1000 meter, ja. Dat was in 2005. Ja, nou kijk. Maar toen in 2006 ben je gestopt. Ja, na de Olympische Spelen van Turijn. En toen ben ik gestopt na een... Na een prachtige schaatscarrière die ik gelukkig mocht afsluiten... dus in 2005 met die gouden medaille op de 1000 meter. En toen dacht je, ik hou ermee op. Nou ja, dan is het... Kijk, ik was toen 31. En dat is toch wel een leeftijd dat je gewoon oud bent als sporter. Ja. En je topjaren liggen rond je 3, 4, 25ste... Dus we hadden net die Olympische Spelen in Turijn gehad in 2006. En dat is eigenlijk voor veel sporters weer een moment om te kijken van... wat ga ik verder doen? Wat ben je toen gaan doen? Ja, toen ben ik gaan dansen eerst. Toen kwam er heel veel op me af. Ik vond het best wel spannend om te stoppen. Want je laat gewoon een heel leven eigenlijk los. En wat gaat er dan gebeuren? Moet je dan ook afkicken? Is het dan dat ineens tot rust komen fysiek nadat je zo fit bent geweest zo lang? Dat het heel zwaar valt? Nou, ik werd gevraagd voor Dancing with the Stars. Dus ik kon eigenlijk meteen die dansvloer op... voor het RTL-programma Ja, mijn vader zei, waar begin je aan? Maar uiteindelijk was dat een super fijne uitlaatklep... om inderdaad dat zwarte gat een beetje alvast roze te gaan kleuren. Ja. Maar goed, dat is niet een levensvulling voor 17 jaar. Zeker niet, nee. En daarna ben ik... Ben ik de vorm gaan vinden voor mezelf om een andere invulling aan mijn leven te geven. En dat zat hem eigenlijk vooral in te zetten voor mensen in beweging te brengen, kinderen in beweging te brengen. Ik heb heel leuke projecten gedaan voor de Schaatsbond, samen met de hoofdsponsor, om kinderen, lage school, jeugd aan het schaatsen te krijgen. Ik doe veel maatschappelijke projecten waar het eigenlijk altijd gaat over in beweging zijn. Ja, daar kom je toch niet meer van los. Nee, en ik merk ook dat gewoon, dat doe ik ook het allerliefst met dus elkaar dit bewegen. Past, dit past aan jou ook echt helemaal fantastisch. Ja. Nederland 's ochtends elke dag in beweging krijgen. Zeker. En ik was ook meteen enthousiast toen ze belden. Maar toen Olga Commandeur had gezegd, ik hou ermee op. Dacht je toen meteen, nou, het zou wel iets voor mij zijn? Nou, ik wist het daarvoor al. Oh, je wist het daarvoor al. Ja, ik wist het daarvoor al. Ik had ook een screening moeten doen. Dus ik wist het al. Het was allemaal heel geheimzinnig, maar... Ja, ontzettend veel mensen hebben bijvoorbeeld gedacht, denk ik... toen ze hoorden dat Olga Commandeur ermee... nou, dat lijkt wel iets voor mij. Ja. Ondertussen was jij al lang geboekt. We waren al in een soort van proces, ja. Waar bestond die screening eigenlijk? Wat moest je doen? Nou, ik moest die hartslagoefening moest ik voorbereiden. Gewoon volledig in mijn eigen stijl. Hoe gaat die? Nou ja, dat is een oefening waarbij je hartslag dus omhoog gebracht wordt. En dan sta je op zo'n brak, heet dat. Wist ik ook niet, maar dat blok, hè, dat blok heet dan... Een blok met die pootjes die je dan een beetje heen en weer kan playmobielen. Ja. En hartslagoefening en ik moest een beenoefening moest ik voorbereiden. Ja, dat was gewoon natuurlijk een soort van schaatsbeweging. Heb ik gewoon voor gekozen. En ja, het voelde een beetje als auditie doen, inderdaad. Maar nou, waren er eigenlijk meer mensen? Ja, er zijn wel, geloof ik, 1 of 2 benaderd. Ja. Maar goed. Maar wie weet ik niet. Nee, maar dat hoeven we ook niet te weten. Dat is ook niet leuk voor die persoon, toch? Nee, nou ja, god, ik was blij dat ze tevreden waren. Want ik, ja, nogmaals, ik heb... Maar een beenoefening, dat was voor jou eigenlijk wel... Een thuiswedstrijd, want je bent schaatser. Ja, precies. Is dat je favoriete spiergroep? Of heb je niet een favoriet? De benen. Ja. Wat is dan een typische oefening die bij jou past? Ja, dat heet dan de squat. Dat je zo naar gaat beneden, ja. Dus de squat, en die kan je in allerlei soorten variaties kun je die doen. Je rug wel recht houden, hè, bij die squat. Ja, schouders omhoog, rug recht. Ja. Goed je billen naar achter brengen. Dus je gewicht richting je hakken brengen als je naar beneden zakt. Het is een hele totale beweging waar je ook dus heel goed je rompspieren bij gebruikt. En dan kan je nog een beetje met je armen iets erbij doen. Maar dat is wel moeilijk. Ja, maar wel een beweging die we... dagelijks nodig hebben om van je stoel uit je stoel te komen, uit de bank te komen. Dus een hele functionele oefening voor je dagelijkse dingen. Keek jij zelf ook wel eens naar dat programma? Ja, ja. Deed je mee? Ik deed zeker mee, ja. Ook in coronatijd heb ik ook meegedaan. En toen is het enorm populair geworden. Het was al populair, maar toen werd het nog populairder. Ja. En ga je nou dingen echt anders doen dan Olga, commandeur? Nou, dat was een hardloopster, hè? Ja, het is natuurlijk een collega van mij. Ja. Maar zij heeft natuurlijk fantastisch mooi gedaan. En dat heeft ze supergoed gedaan. We zullen in de basis, zullen het dezelfde oefeningen zijn. Gewoon van die goede oefeningen waar iedereen wat aan heeft. Wat laagdrempelig is. Ja, en ik ben geen Olga Commandeur. Ik doe het op de Barbara Delore manier. En de Barbara Delore manier, dat is dus veel squatten. De benen niet overslaan. Zijn er andere accenten? Nou, ik ben ook wel van de balans. Hè? Dat is sowieso goed. Maar dat zat al heel, heel mooi in dat programma. Heb ik ook veel oefeningen van voorbij zien komen. En balans is dat je niet omvalt. Precies. En als schaatser moeten wij natuurlijk ook supergoede balans hebben op die smalle ijzers. Maar dat is voor iedereen gewoon goed om aan te blijven werken. Ook wat als je wat ouder wordt. Hoe werk je eraan? Hoe kan je je balans trainen? Oude mensen vallen om. Ja, precies. Ja. Nou, balans doe je dus vaak met eenbenige oefeningen. Ja. Of juist een beetje door je knieën en dan proberen op één been te staan. Er zijn allerlei soorten balansoefeningen. Ja. En je moet natuurlijk met Duco Bouwens aan de slag. Ja, heel leuk. Werd dat nog gekeken of dat een beetje klikte? Ja, natuurlijk. Ja, ja, dat is natuurlijk heel belangrijk. Ja. Want je doet het echt wel samen. En ik heb heel veel heb ik aan Duco nu. Want nu zijn we ons aan het voorbereiden om straks goed getraind en goed voorbereid aan die opname te beginnen. Ja, want van tevoren moet je dat waarschijnlijk helemaal bedenken. Hoe gaat zo'n les eruit zien, toch? Ja, dat stemmen we op elkaar af. Ja. Welke oefeningen doe jij? Hij begint altijd, hij opent het programma. Hij begint met een warming-up als vast gezicht. Want hij doet het ook alweer een paar jaar. En daarna doe ik weer een oefening. Dus zo proberen we die balans een beetje te vinden met elkaar. Maar jullie zijn nog niet begonnen met de opnames? Nee, maar wel binnenkort. Nou ja, ik begreep van Olga Commandeur dat ze dat hele seizoen in een paar weken erop stond. Ja, dat is ongelooflijk. Dat had ik dus ook helemaal niet in de gaten. Nee, de mensen denken dat je iedere ochtend naar de studio rijdt om daar gewoon te gaan staan. Ja. Nou, dat had ik wel... Dat dacht ik wel dat dat niet zo was, maar dat het in een paar weken het hele seizoen erop stond. Dat nou, sterker nog, in 6 dagen staat het erop. Per dag neem je 7 afleveringen op. Dus dat is echt van 's morgens vroeg tot 's avonds ben je echt met elkaar aan het sporten. Zo, dat is echt topsport. Ja, ja, echt. Maar dan heb je 6 dagen, dus 7, dan heb je er 42. Ja, en die gaan ze dan met elkaar een beetje versnijden. En uiteindelijk komen daar dus voor een heel seizoen dagelijks komen daar dan programma's uit. Nou, dus het is echt niet zo dat je zegt, ik ben nu voor het komende seizoen onder de pannen. Het is eigenlijk maar een week. Ja. Ja, dan, en daarna ga ik lekker op vakantie. maar je wordt wel echt een belangrijk eikpunt in het leven van heel veel mensen. En een nieuwslezer heeft niet dat mensen fysiek meedoen. Dus dat is eigenlijk nog groter dan wanneer je op trip bent. Want dan zitten mensen alleen maar te kijken. Maar nu heb je dus heel veel mensen die 's ochtends met jou gaan bewegen. Ja. Ja, voor wie jij een dagelijks gegeven wordt. Die uit hun bed komen voor dit programma. Die daardoor ook veel positiever de dag beginnen. Dat besef ik me wel. En dat weet ik ook. Want dat doet sport. Dat doet bewegen. Dus en daarom vind ik dit zo mooi om te doen. Zou het eigenlijk niet beter zijn om dat meer te verspreiden over het hele jaar, die opnames? Want in de winter voel je ook gewoon anders dan in de zomer. Ja, tegelijkertijd is het nu ook wel gewoon lekker dat je... Ja, het voelt soort als een Olympische Spelen wil ik niet zeggen. Maar als een kampioenschap waar je even vol voor gaat. En met die concentratie gaan we iets heel moois neerzetten met elkaar. Oké, dus vanaf 4 september ben jij elke werkdag om 9:45, hè? Ja. Op tv bij Omroep Max, op NPO 1. En wat moeten we dan tot die tijd doen? Tot die tijd... Zeker nu het terras- en barbecue-seizoen eraan komt. Nou, ga nog niet meteen dan zitten, hè, want zitten is heel slecht voor je. Maar ga vooral even bewegen. Ga lekker wandelen, fietsen. Of doe gewoon... Het hoeft echt ook niet lang te zijn. Hè. Het kan inderdaad dat kwartiertje zijn dat je even wat routineoefeningen doet voor je beenspieren, voor je armen. En dat zou ik wel echt iedereen aanraden. Blijf, ga niet te lang zitten. Ga ook af en toe lekker staan en bewegen. Oké. Goed, dankjewel Barbara de Loor. En heel veel succes ermee. Ja. Kunstmatige intelligentie, oftewel AI. We horen veel doemverhalen erover, maar we hebben er ook veel aan te danken. Het vertaalt razendsnel complexe teksten, herkent gezichten, maakt auto's deels zelfrijdend. En het blijft al met al toch in essentie mensenwerk. Over de relatie tussen mens en kunstmatige intelligentie heeft wetenschapsjournalist Benny Mols een boek geschreven: Slim, Slimmer, Slimst. Goedemorgen, Benny. Goedemorgen. Wat was eigenlijk het vertrekpunt? Want je schrijft dat je een taalkursus Pools ging volgen, omdat je met een Poolse bent getrouwd. En dat je toen ineens dacht, god, dit is handig, kan het nog handiger? Hoe ging dat? Nou, ik kreeg behalve mijn Poolse vrouw wat Poolse vrienden en kennissen. En ik wilde ook met ze mailen en chatten. En ik deed dat in begin jaren 2000 met grammatica-lijsten, met woordenlijsten. En het kost mij ongelooflijk veel tijd om een goede Poolse e-mail te schrijven. En op een gegeven moment kostte het zoveel tijd dat ik het helemaal achterwege liet. En toen zo rond 2006, 2007, 2008, toen kwam Google Translate, zo'n automatisch vertaalprogramma. En in het begin werd er heel erg lacherig over gedaan en het zat vol met fouten. Maar elk jaar zag je het beter worden. Tot het moment dat ik me realiseerde dat ik door die taalmachine te gebruiken en die vervolgens te corrigeren met mijn eigen kennis van de wereld, met mijn eigen beperkte kennis van het Pools, kon ik gewoon veel betere teksten schrijven, brieven schrijven aan mijn vrienden en kennissen dan ik in mijn eentje kon, of dan die taalmachine in zijn eentje kon. Dus toen dacht je, het moet samen. Ja, het moet samen. En dat geldt eigenlijk voor een heleboel toepassingen. Nou, dat is eigenlijk toch wel de basisboodschap van jouw boek. Ja, precies. Wij mensen hebben om allerlei evolutionaire redenen ook allerlei beperkingen in ons brein. En op een heleboel terreinen kunnen we dat aanvullen met slimme machines. Ik denk dat een van de belangrijkste toepassingen is misschien in de medische wereld. Je kunt beter een radioloog hebben die gebruik maakt van kunstmatige intelligentie om minder fouten te maken bij een diagnose dan een radioloog die daar geen gebruik van. Dat schrijf jij ook, die diagnose van borstkanker, hè? Ja. Je schrijft daar een verhaal van een vrouw die dus eigenlijk wel degelijk een voorstadium van borstkanker had. Dat werd niet gezien. Nee. Maar als er gebruik was gemaakt van bepaalde technieken die met kunstmatige intelligentie te maken hebben, dan had ze dat wel. Nou ja, leg het zelf maar even uit. Ja, dit was een vrouw die werkte al als wetenschapper op het terrein van kunstmatige intelligentie. Ja. Het vermoeden was dat ze borstkanker had, maar er waren 3 verschillende tests gedaan en die spraken elkaar tegen. En zij had zoiets, en pas na drie jaar allerlei tests werd geconcludeerd dat ze toch had. En zij zei van ja, dat moet toch beter kunnen. En toen is ze binnen die kunstmatige intelligentie een iets wat andere richting ingeslagen. En is gaan kijken, kan ik niet een computerprogramma maken dat kan helpen om die scans beter te beoordelen. En dat heeft ze toen ook gedaan. En nu zie je eigenlijk dat in een heleboel takken van die radiologie die computer een ontzettend goede ondersteuning is, waarbij er uiteindelijk gewoon minder medische fouten worden gemaakt. Maar waarom zeg je de mens blijft noodzakelijk? Waarom heb je er geen vertrouwen in dat op een dag AI dat gewoon helemaal zelf kan? Laat ik zeggen, het verhaal dat machines mensen overnemen, dat is een heel oud cultureel verhaal. Dat komt heel vaak terug al in de tijd van de Grieken en de Romeinen waren verhalen over kunstmatig gemaakte mensen. Dat is de Frankenstein-mythe. Dus dat zit op een of andere manier heel diep in onze cultuur. En natuurlijk zullen er toepassingen zijn waarin je alles alleen aan die machine kan overlaten. Maar die machine... Nou ja, en daar waarin je dus op een gegeven moment wordt verslagen door die machine en wordt weggevaagd door die machine. Zeker. Ik bedoel, er zijn de meest verschrikkelijke doemverhalen over. Ja, maar de realiteit op een heleboel terreinen is er wel eentje van een samenwerking. En bijvoorbeeld het vliegtuig is een heel goed voorbeeld. Je bent veel veiliger in een vliegtuig waarin de piloot samenwerkt met een automatische piloot dan een vliegtuig waar de menselijke piloot in zijn eentje moet doen. En al helemaal dan een vliegtuig waarin geen menselijke piloot in zou zitten. Dat is echt levensgevaarlijk. Waarom is dat levensgevaarlijk? Wat kan die computer niet dat een mens wel kan? Nou, in de eerste plaats, dat verhaal dat staat ook in mijn boekje. In de eerste plaats maken computerprogramma's, daar zitten nog steeds allerlei fouten in. En dat die programma's die zijn zo uitgebreid en groot dat je er nooit alle fouten uithaalt. Dat is één reden. En de tweede reden is, er zijn een heleboel mogelijke omstandigheden die zich kunnen voordoen. Waar de mens de context van kent en die de mens kan plaatsen en die niet in die machine geprogrammeerd zijn en die je niet kunt... Kun je ook niet programmeren? Sorry? Die kun je ook niet in zo'n machine programmeren? Je kunt niet alles in regels erin programmeren. Wat je eigenlijk zou willen is dat je net als bij mensen, wanneer wij als kinderen opgroeien, dan spelenderwijs leren we hoe de wereld werkt. Maar dat zou je willen leren. Je zou niet willen zeggen, je zou niet expliciet de regels willen geven. Je wil eigenlijk dat je spelenderwijs aan de hand van een heleboel voorbeelden leert hoe de wereld werkt. Daar schrijf je ook mooi over. Dat zelfs peuters het op bepaalde gebieden nog winnen van kunstmatige intelligentie. Precies, precies. Dat moet je even vertellen. Want... Het is een video die ik vaak bij lezingen laat zien. Er is een man met een stapel papier in zijn handen en die loopt op een dichte kast af. En in de hoek van de kamer staat een klein kindje van 1,5 jaar oud. Die man die botst met die stapel papier tegen die dichte kast op, doet een stap terug, doet weer een paar passen vooruit, botst weer tegen die kast op, doet weer een paar passen terug. En dan zie je dat kleine kindje, zie je lopen naar die kast, doet die deuren open, kijkt die man aan, kijkt naar de plank die in die kast ligt, en dan gaat die man die stapel papier in die kast leggen. Nou, wat dat kleine kindje daar doet, daar is zoveel kennis van de wereld voor nodig. Je kunnen verplaatsen in wat die man wil. Er is geen enkel kunstmatig intelligent systeem dat het gezonde verstand heeft wat dat kleine kindje al heeft. En dat is dus een van de hele grote uitdagingen om dat soort gezond verstand kennis, om dat in machines te krijgen. En dat is een onopgelost wetenschappelijk. Ja, maar tegelijkertijd... Dus iets wat je nog nooit hebt meegemaakt en daar toch op anticiperen zonder dat je die ervaring hebt. Ja, ja. Maar tegelijkertijd zeg je, het moet blijven samengaan. Dus misschien moet je wel niet, als je alle menselijke kennis en intuïtie ook weer in die kunstmatige intelligentie krijgt, ja, dan is op een gegeven moment die mens dan echt wel overbodig. Ja. Nou, misschien moeten we dat ook helemaal niet willen. Ik ben zelf niet iemand die zegt, we moeten alles wat wij mensen kunnen in een machine stoppen. Ik denk ook dat er allerlei dingen zijn, zoals empathie, zoals vriendschappen, zoals literatuur schrijven. Dat zijn dingen die wij mensen willen blijven doen. We hadden het net over sport. Maar er worden wel miljarden in geïnvesteerd door anderen die er wel hel in zien. Ja, nou ja, daar ben ik ook niet altijd even enthousiast over. Wat mij betreft moeten wij kunstmatige intelligentie inzetten om problemen op te lossen die wij mensen of helemaal niet kunnen oplossen. Of dat kunstmatige intelligentie ons helpt om die dingen op te lossen. Maar mensen beklimmen nog steeds bergen, terwijl je met een helikopter veel veiliger boven bent. En dat is omdat wij biologische wezens zijn. Wij zoeken fysieke uitdagingen. En ook dat is een component van ons bestaan. Ja, want jij wou iets over die sport zeggen. Ja, nou ja, mijn voorbeeld is dus, waarom beklimmen mensen bergen? Het is levensgevaarlijk. Er kan van alles gebeuren, maar het is een enorme uitdaging. En je wordt met jezelf geconfronteerd, met je eigen angsten, met je eigen verleden. En dat is iets wat menselijk is. En laten we dat vooral zo houden. En laten we kunstmatige intelligentie inzetten om, bijvoorbeeld als je kijkt aan de lijst met 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Nou, dat zijn hele moeilijk op te lossen problemen. Armoede, gelijkheid, goed onderwijs. Maar op elk van die probleempjes kan kunstmatige intelligentie een kleine bijdrage leveren. En dat is al een flinke vooruitgang. Maar het brengt toch ook risico's met zich mee. ChatGPT en chatbots. Zo onthulde de Groene Amsterdammer, ik weet niet of je het gelezen hebt, dat er bij het trainen van die programma's ook geput wordt uit nazi- en complotsites. Ja. Nou, wat mij betreft, hoe moet ik dat nou weer interpreteren? Moet het bedrijf dat ChatGPT heeft gemaakt en die data erin stopt ook een enorme tik op de vingers krijgen? Want ik vind dat ze dat niet zouden moeten doen. Maar het is een soort laaiheid van sommige Amerikaanse techbedrijven om op een automatische manier allemaal informatie van het internet te halen en dat in die machine te stoppen. Gelukkig wordt er zeker in Europa wat strenger naar gekeken en is er ook wet en regelgeving in ontwikkeling. Dat heet Europese AI Act. Dat ligt nu al bij het Europees Parlement. Dat het zou in 2024 zal het hopelijk worden goedgekeurd. En dat moet dit soort dingen wel in goede banen gaan leiden. Maar je ziet een beetje. Schrok jij daar ook van? Ja, tuurlijk. Ja, zeker. Ja, nee, ik vind het verschrikkelijk dat erin gaat. Het is overigens wel zo dat het niet automatisch betekent dat die onzin er ook uitkomt. Want er zitten nog allerlei filters in die zorgen dat soort dingen worden weggehouden. Eigenlijk is die ChatGPT op dit moment best wel conservatief, middelmatig afgesteld. Want zelfs als je hem vragen gaat stellen over je wil de discriminatie uit, dat weigert die machines een beetje, gelukkig. Maar ik vind absoluut dat soort informatie er niet ingestopt moet worden. Maar als je nou de computer vergelijkt met dat menselijk brein. Want jij zegt, het menselijk brein kan toch allemaal dingen die een computer nooit zou kunnen. Nou, nee, ik zeg maar niet dat het computer dat nooit zou kunnen. Maar er zijn nog een heleboel vaardigheden waar het menselijk brein echt veel beter is op dit moment. Hoe kan het? Want het menselijk brein zou je toch ook kunnen vatten in eentjes en nulletjes en verbindingen. En wat is er in het menselijk brein dat je niet met een computer zou kunnen nabouwen? Mijn stelling is dat om kunstmatige intelligentie slimmer te maken, hebben we een beter begrip nodig van ons menselijk brein. Als ik jullie drie plaatjes laat zien. Eén plaatje van de zeegod Neptunus met een drietand. Eentje van een klavertje 3. En eentje van een T-splitsing in het verkeer. En ik vraag, wat hebben die drie plaatjes gemeen? Nou, ik denk dat de meeste kinderen die zullen zeggen, hey, dat is het concept 3. Dat hebben die plaatjes gemeen. Mensen kunnen dat heel erg goed. Voor een machine is er nog geen enkel programma dat dit soort problemen op een algemene manier kan oplossen. Ik ben ervan overtuigd. Wat snappen wij dan niet aan het brein? Nou, wij weten eigenlijk niet zo heel goed hoe wij concepten maken van de wereld. Hoe wij kennis die we vergaren veralgemeniseren. Dus dat wat je in de ene situatie leert, dat je dat ook in de andere situatie kunt toepassen. Ik ben ervan overtuigd, er is geen enkele reden waarom computers dat niet ooit zouden kunnen. Maar we weten nu niet hoe ze dat moeten doen. Het is nog niet gevaarlijk, want ze zijn gewoon nog niet zo ver. Benny Mols, dank je wel. Slim, slimmer, slimst. Over kunstmatige intelligentie die de mens een turbo boost gaat geven. Dank je wel. Ja, zometeen na het nieuws van 10 uur, dan zijn we bij u terug. Jeroen Vullings die heeft weer 3 boeken meegenomen die hij gaat bespreken. We gaan het hebben over de vraag of je wel fan kunt blijven van Rammstein bijvoorbeeld. Als je hoort dat die zanger van Rammstein allemaal verschrikkelijke dingen doet sowieso. Als je idool valt, wat doe je dan? En Ab Dijksterhuis die heeft een boek geschreven over zijn afwezige vader. Zometeen

Mam, ik heb vandaag nog niet de landelijk aanbevolen hoeveelheid groente op. Wat ga je daar dan doen? Ja, dat zou lekker zijn, als in het echt ook zo ging. Gelukkig heeft Albert Heijn een makkelijke oplossing. Voeg gewoon aan iedere maaltijd groente of fruit toe. Bijvoorbeeld nectarine in je yoghurt. Deze week A-nectarines en perzik op schaal. 1+1 gratis. Als ik een afgedankte mobiel, elektrisch speelgoed of losse batterijen of zo ga inleveren, dan zet ik een baret op, hou ik een stokbrood onder mijn arm en dan zeg ik tegen iedereen die ik tegenkom, bonjour, ik ga iets magnifieks doen. Apart? Ja, maar dat moet ook apart, hè? Elektrische apparaten, losse batterijen en accu's moet je altijd apart inleveren. Dat is veilig en levert waardevolle metalen op. Kijk voor inleverpunten op doemaarapart.nl. Mozarts Zauberflöte, The Next Generation. Een brutale, Nederlandstalige bewerking van Mozarts meesterwerk. Spectaculair muziektheater waarin de liefde overwint. Boek nu op mozartszauberflöte.nl. Zet Gaalbeheer met Nel. Hi, sorry, met Stefan. Ik ben met mijn klas op pad, maar er blijft maar iets in mijn hoofd hangen. Een potje vet? Nee, een potje voor later. Mijn pensioen is natuurlijk ook geen vetpot. Heeft u gedacht aan beleggen of sparen? Of allebei? Dat kan al met een klein bedrag. Oh, dat klinkt als muziek in de oren. Stel, je hebt vragen over een potje opbouwen voor later. Ook dan kun je Centraal Beheer altijd bellen. En helpen wij je verder. Begin met beleggen bij Centraal Beheer en krijg tot €125 cadeau. Kijk online voor de voorwaarden. Sparen en beleggen verschillen. Beleggen brengt kosten en risico's met zich mee. Uw geld kan minder waard worden. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Welkom terug voor het laatste uur van Nieuwsweekend deze zaterdag. Over een half uur is Jeroen Vullings onze Lodewijk de 14e van de boeken van dienst. Jeroen, wat heb je allemaal bij je? Ja, na deze boeken de zonvloed. Ik heb drie boeken bij me van schrijvers die zich alle drie eigenlijk verlieten op hun eigen levensfeiten. En daar een andere vorm voor kozen om die te verbeelden. Hardcore dagboek van J.J. Voskuil, Capitulatie, bijna 800 pagina's over de periode 1955-1965. Dan een soort hybride, een tussenvorm tussen dagboek en roman van Marijn de Boer, het Suriname dagboek. En vervolgens een verhaal van Thomas Heerma van Vos, Omwegen. Het is ook een wandelverhaal. Nou, ik verheug me er nu al op. Rond 10:30 is het zover. En dan verder in het laatste uur van Nieuwsweekend. Een fotografisch inkijkje in de mini-samenleving die de kringloopwinkel toch ook is. Over een kwartier antwoord op de vraag waar je blijft als het idool van het voetstuk wordt gestoten. In dit geval gaat het dan over Rammstein. Moet je dan wel of niet nog naar dat concert gaan? Maar we gaan beginnen met een verhaal over een vader. Ja, een vader. Zijn vader. Die hoogleraar psychologie Ab Dijksterhuis nauwelijks heeft gekend, omdat die vader overleed toen Ab nog een klein jongetje was. In zijn boek, simpelweg getiteld Vader, gaat de zoon op zoek naar die vader aan de hand van de inhoud van een trommeltje, of een trommel, dat hij in de nalatenschap van zijn moeder aantreft en 20 jaar gesloten laat. Tot hij het deksel opent om de waarheid te ontrafelen. Maar vooral over zijn, in eerste instantie over die vader, maar misschien vooral over zichzelf. Hè? Ab, ja, we zijn psycholoog of niet? Ja. En je moeder vooral. Ja, ja, daar komen we op. Ja, die moeder, geweldig. Maar goed, je moeder was gestorven. En hoe groot was die trommel? Nou, wel bijna een gootsteen. Het was echt een flinke trommel. Ja, precies, een trommel. Ja. En je hebt hem toen heel even open gedaan en daarna meteen weer dicht en toen 20 jaar dichtgelaten. Ja. Ik denk dat de meeste mensen dat nog het allergekste vinden. Dat is ironisch gezien ook wel even een reden om het boek te schrijven. Dat als je weet dat je verleden heel verwarrend is en ook wel, en dat je het niet kent en dat er allemaal gruwelijke dingen zijn gebeurd, dat mensen toch denken, je gaat dat meteen uitzoeken. Iedereen wil meteen zijn eigen verleden kennen. En mensen namen het zelfs kwalijk van, Ab, je gaat dat ga je toch doen? Waar wacht je nou op? En ik vond een van de redenen om boek te schrijven is ook uitleggen dat er toch wel iets anders in elkaar zit. In ieder geval bij mij. Het is heel eng. Had je het idee dat jouw moeder die trommel echt voor jou had klaargelegd? Dat heb ik wel eens gedacht, ja, zeker. Ja. Zo van, als je deze open doet, dan ja. kom je alles te weten wat er gebeurd is. Ja, dat idee heb ik wel eens gedacht, ja. Je ja. zei dat je als kind wel, of later ook wel wist dat er allerlei... Je wist dat je allerlei gruwelijkheden aan zou treffen in die trommel. Ja. Hoe wist je dat dan? Nou, mijn moeder heeft toen ze nog leefde wel het een en ander verteld over wat er gebeurd was. Maar heel fragmentarisch en ook lang niet alles. Omdat het voor haar moeilijk was om daarover te praten. En omdat ik als puber denk ik ook niet... Ik wilde het ook allemaal niet weten. In het begin nog wel. Maar op een gegeven moment werd het steeds verwarrender en steeds onbegrijpelijker. En toen heb ik me daar eigenlijk voor afgesloten. Maar het lijkt wel een soort metafoor. De trommel dicht. Het trauma verstoppen. Het lijkt in de kast. Je zegt ook eng. Waar was je bang voor? Wat zou eruit komen? Dat ik alles overhoop zou halen. Jezelf? In mezelf. En nou ja, ook wel bij anderen natuurlijk. Maar vooral bij mezelf. Ik denk dat een zelfbeeld is toch een soort narratief. En als je in één keer allerlei nieuwe dingen ontdekt die niet kloppen met hoe je vroeger over jezelf dacht, en ik wist dat zou gaan gebeuren, dat er allemaal dingen in die trommel zouden zitten die een heel ander licht zouden werpen op mezelf en op mijn vader en eigenlijk ook wel op mijn moeder. Ja, dan kun je niet zeggen van we doen even met plakband een paar dingetjes anders en dan klopt het wel weer. Nee, je moet eigenlijk helemaal opnieuw beginnen met naar jezelf kijken en jezelf definiëren. En dat is best een heel mooi proces. Ik vind het nu ook heel fijn dat ik het gedaan heb. Maar ik heb het inderdaad lekker lang uitgesteld en dus, ik vond het doodeng. Je hechtte aan een zelfbeeld waarvan je wist dat het misschien wel niet zou kloppen. Ja, dat klopt. Liever dat zelfbeeld, want dat is stabiel, dan het andere zelfbeeld, want je weet niet wat je krijgt. Ja, je gaat natuurlijk ook niet. Het is ook niet zoiets waar je dan elke dag aan twijfelt. Je wordt niet 's morgens wakker met het idee van God, het zelfbeeld voor mij. Maar dat, je hebt wel gelijk. Ja, maar ik denk. Pas op het moment dat je dat allemaal reconstrueert en schrijft, dan eigenlijk besefte ik toen pas dat ik inderdaad met een beeld rondliep dat nou wel erg incompleet was en op bepaalde punten niet klopte. Daarvoor was ik daar niet zo mee bezig. Nee, maar dat denken, dit is mijn zelfbeeld, dit ben ik, dat gaat echt niet meer veranderen. Ja, ik denk dat er zijn zeker periodes geweest dat ik dat ook heb gedacht. Ja. Ja. En wat was het beeld eigenlijk dat je van je vader had tot dan toe? Nou, ik wist echt heel weinig. Ik wist hoe die aan zijn einde kwam. Maar dat gaan we niet verklappen, want nee. Dat was heel gruwelijk. En dat het een hele liefdevolle man was. Die eerste 3 jaar dat hij er nog was in mijn leven, dat hij ook echt wel dol op mij was. Maar had je daar herinneringen aan? Nee, ik heb eigenlijk net geen bewuste herinneringen aan hem. Ik beschrijf het in het boek. Ik heb één herinnering aan zijn huis. Want aan het eind woonde hij niet meer bij mijn moeder. En dan logeerde ik vaak bij hem. En ik zie die kamer, die slaapkamer, daar zie ik nog, in zijn huis zie ik nog voor me. Dat moet een van mijn oudste herinneringen zijn. Maar hij zelf staat daar niet op in dat beeld. Nee, het beeld wat je van hem had, is ingekleurd door je moeder. Absoluut, ja. Hoe deed ze dat? Nou, zij vertelde wel, zeker in het begin vertelde ze verhalen over hem. En ze was altijd heel ontzettend positief. En zij wilde echt die nalatenschap wel in leven houden. En er stonden ook wel een paar foto's in huis, dat soort dingen wel. Maar dat werd gaandeweg wel steeds minder. Ik vind het toch wel interessant dat je gaandeweg erachter komt. Het begint met een relatie. Die relatie die is verbroken. Mm-hmm. De precieze achtergrond. Er is een deel dat je al wist en een deel dat... Ja, verbazing wekt. Voor de lezer heb je het ook wel echt spannend opgeschreven. In de vorm van brieven aan je vader. Ja, die brieven, ik heb wel verschillende vormen geprobeerd. En toen op een gegeven moment ben ik in mijn brief gaan schrijven. En toen ging het zoveel makkelijker. En ja, dan moet je ook niet al te veel nadenken. Dan denk je, nou, dit is dus de vorm. En dan brieven aan vader blijven schrijven, inderdaad. Aan een man die je eigenlijk niet kende. Nee, die ik de laatste jaren eindelijk beter heb leren kennen. En de ironie is, nu mis ik hem ook heel erg. Dat gaat ook wel weer over. Oh ja. Is dat echt missen als je hem nooit gekend hebt? Ja, dat is echt missen. Ja, dat is een van de ontdekkingen. Dat wist ik ook niet dat het zo zou gaan. Maar een van de ontdekkingen tijdens het schrijven, dat ik hem... Nu heb ik hem leren kennen. Nu weet ik wie het was. En nu mis ik hem. Op welke momenten komt dat op? Fantoommissing, ja. Hij kijkt, als ik dingen doe, kijkt hij over mijn schouder mee. Vroeger keek alleen mijn moeder mee, nu heb ik 2 ouders die meekijken. Dat is een enorme winst. Maar ik mis hem ook, ja, als ik dingen moet doen die ik moeilijk vind of die ik eng vind, of als ik ergens onzeker over ben. Ja, maar je bent nu zelf inmiddels vader. Ja, ja. Ik bedoel, ook als hij, laten we zeggen, wel was blijven leven, dan was... Dan was hij er ook niet meer geweest. Nou ja, dat weet ik niet, maar... Of zo. Nee, klopt. Ja. Ja. Maar goed, kijk, het is lastig, in zekere zin is het lastig om over dit boek te praten, want er staan een paar onthullingen in, die komen om de beurt. Het is een hele reeks eigenlijk. En als je die allemaal gaat weggeven, dan is het ook niet leuk meer als mensen dat boek willen lezen. Of nou ja, leuk, dan weten ze al dingen die ze eigenlijk niet zouden moeten weten, want die verrassing, die is heel belangrijk. Belangrijk, toch? Ja. Maar het is wel zo dat je vanaf die eerste brief voel je gewoon als lezer wel gewoon dingen aankomen. Hè? Een soort zwaard van Damocles. Dat je alleen maar denkt, wanneer krijg ik het te lezen en hoe en waarom gaat dat zwaard vallen? Ja, dat heb ik ook wel bewust zo opgezet. Maar zo voelde het voor mijzelf ook. Ik begon eindelijk aan die trommel en ik ging dingen lezen. En ik wist het een en ander wel, maar ik wist ook een aantal dingen niet. En ja, ik heb dat vanaf het begin af aan ook zo gevoeld. En ik heb ook wel periodes gehad dat ik even stopte. Dat ik even 2 weken wat anders ging doen. Omdat je het spannend vond om daar die moeilijke momenten toe te schrijven? Bij het schrijven ook wel, maar vooral bij het lezen. Ik moest eerst al die dingen uitzoeken die in die trommel zaten. Ik heb al die brieven gelezen, krantenknipsels, van alles. En dat was af en toe best heel emotioneel. En dan ben ik toch weer een paar weken gestopt en dan ging ik weer verder. Maar had je van bepaalde dingen geen idee? Geen vermoeden? Ik had van sommige dingen... Nee, ik had wel iets van een idee. Je mag zeggen wat je wil. Nee, precies. Ik ga het je niet ontlokken, maar je mag zelf weten wat je wel en niet vrijlaat. Onduidelijk is wie mijn biologische vader is, bijvoorbeeld. Dat kunnen we allemaal zeggen. Dat wist ik wel. Ja, dat had mijn moeder wel eens verteld. Maar dat is niet de man waar dit boek over gaat. Dat is niet je biologische vader. Nee, maar het is wel degene die ik als mijn vader beschouw. Die me ook opgevoed heeft. Nou ja, totdat hij er niet meer was. Dus het is echt mijn vader. Maar het is niet mijn biologische vader. Nee, dat wist ik allemaal niet zeker. Dus dat is een mogelijkheid. Dat is eigenlijk weer een andere trommel die elders in het huis staat. Nee, het staat allemaal in dezelfde trommel. Nee, maar goed, dat behandel ik ook in het boek. Maar dat staat allemaal in dezelfde trommel. Ondertussen is dit boek... Het heet dan wel Vader. En je ziet dus ook aan de cover. Dan moet je echt goed kijken dat het woord er staat. Want het is bijna helemaal weg. Ja. Eigenlijk is dit boek een eerbetoon aan je moeder. Nou, ik hoop dat het een eerbetoon is aan mijn vader en mijn moeder. Ja, vooral aan je moeder. Maar zo vond ik. Ik denk, wat een ontzettende leuke, fantastische vrouw. Ja, dat was het ook. Zij bewaarde ook veel dingen. Grappig ook. Haar eigen brieven bewaarde ze, want zij schreef ook zelf graag. Toen mijn vader helemaal er niet meer was, kon ze dat eigenlijk niet meer. Maar daarvoor wel. Het is een hele flamboyante vrouw. En van haar weet ik meer. En zelfs in de trommel zat eigenlijk nog meer materiaal over haar. En dan uit de tijd dat ik nog niet geboren was. Dan over mijn vader. Dus je hebt gelijk. Halverwege het schrijven dacht ik op een gegeven moment. Het gaat eigenlijk nog meer over mijn moeder dan over mijn vader. En over jezelf. Ik vind het opmerkelijk. Ja. Jij bent psycholoog. Dat is je vak. Je weet alles van hoe dat soort dingen werken bij anderen. Het narratief wat je net noemde. Het zelfbeeld. Tegelijk heb je angst om het voor jezelf uit te zoeken. Ja. Nu je het wel weet. Wat voor gat slaat het eigenlijk dat die vader er niet was? Welke invloed heeft dat op jouw leven gehad? Nou, best veel. Ik denk ook de manier waarop die overleed was natuurlijk belangrijk. Dat het echt mijn moeder, ik zal niet zeggen heeft verwoest, dat gaat te ver. Maar ze is echt uit haar baan geslagen, zeg maar. Ze is nooit meer de oude geworden. En dat heeft ook wel weer behoorlijk veel invloed op mij gehad. Er zijn hele psychologische theorieën over hechting bijvoorbeeld. En dat sommige mensen beter gehecht zijn en veiliger gehecht zijn dan anderen. Ja, dat is bij mij niet allemaal helemaal goed gegaan. De eerste... Dat beschrijf je ook, hè? Dat relaties niet altijd even lang duurden. Dat ze uiteindelijk bindingsangst. Ja, op het moment dat een vrouw begint over een kind, dan ben je al weg. Dan ben ik al weg, ja. Dat krijgt dan later allemaal een plek. Ja, dat is het psycholoog zeggen, de eerste 2000 dagen van je leven. Of eigenlijk maar dat begint dan in de baarmoeder, hè? Die moet je meten. Die zijn eigenlijk bepalend voor wie je wordt. Het leuke van het boek merk ik nu wel dat mensen, hoewel het een extreem en verbijsterend verhaal is, dat mensen die het lezen, die betrekken het vaak toch ook wel op zichzelf. Die gaan nadenken over hun eigen eerste 2000 dagen. En het valt mij ook op dat mensen beginnen over hun eigen ouders. Van wat verband heb je met je ouders? En wat betekenen je ouders nog voor je, ook als ze er al lang niet meer zijn? He, dat is de universele werking die erin zit. Ja. Want je beschrijft hechting. Dat je mensen op afstand houdt. Oud testament is bevreesd, schrijf je dat? over het krijgen van een kind. Ja, dat klopt. Uiteindelijk heeft een vrouw... Een zoon, dus jouw vrouw heeft... vrouw heeft jou op een of andere manier nog een soort zoon ontfutseld waar je zelf geen zin in had, maar waar je nu heel blij mee bent, toch? Ja, dat, zo moet je het zien. Ja, ja, ja. Je beschrijft ook dat je in je leven 77... Hoe zit het met zijn hechting? Ja. Oh, uitstekend. Hij heeft een vader. Hij heeft een hartstikke goede stiefvader, een moeder. En heeft hij mijn vriendin. Die heeft een stuk of 4, 5 ouders. Ik had er 1. Deze, ja, maar dat kan ook lastig zijn. Juist te veel ouders. Nee, nou, hoef ik jou als psycholoog niet te vertellen. Gaat echt uitstekend met hem. Je schrijft dat je in je leven zo'n 77.000 glazen alcohol hebt weggeslagen. Ik ging even rekenen. Is dat nou veel? Is dat weinig? Maar volgens mij is het best veel. Ja, het is vrij veel. Ja, en alle andere middelen, je schrijft alles heel... Je denkt, ik schrijf gewoon alles op. Ja, nou ja, het kwam op dat moment wel van pas. Omdat ik een keer als jongen op het politiebureau zat. En toen had ik omdat ik op school hash dealde. En toen zat ik daar met een andere jongen en die zei, mijn vader breekt mijn benen. En dat was iets uit die periode, toen ik jong was. Vooral vaders, die waren nog heel streng en die waren ouderwets en die snapten er allemaal niets van. En mijn moeder, die zat gewoon met mij een jointje te roken op de bank. En toen dacht ik, nou, ik ga mijn vader ook gewoon vertellen wat ik allemaal heb gedaan. En met het idee van, jij bent een andere vader. Jij zou een andere vader zijn geweest dan al die andere dorpsvaders en jij zou nooit boos zijn geworden. Ja. Dus daarom dat lijstje. Gekker was, als je begint te lezen, dan denk je, die vader heeft iets vreselijks gedaan. Ja. Ja, dat speel je ook mee natuurlijk. Nou, daar was ik mezelf wel op een gegeven moment wel bewust van toen ik het schreef. Toen ik begon niet. Dat zwaard van Damocles wel, maar dat is... Ik was niet heel bewust bezig met iets op te zetten waardoor de lezer zou denken die zelf iets verschrikkelijks heeft. Maar eerst is het dagvader en dan op een gegeven moment wordt het lieve vader. Ja, ja. Ja, toen leerde ik hem al iets beter kennen. Ja. Ja. Toch een postume ontwikkeling in die relatie. Absoluut. Want je kent de fundamentele werking van de psyche, want dat is je vak. Wat heeft het je toch nog geleerd? Door je eigen gangkast eens op te ruimen. Nou, het geeft een bepaalde rust. Maar dat spreekt redelijk voor zich. Hè. Er is iets wat je gedaan hebt en dat je dus niet nog een keer hoeft te doen. Maar welk mechanisme heb je ontdekt? Nou, meerdere dingen. Wat ik net al zei, dat ik mijn vader mis, dat is iets wat me volkomen verrast heeft. Daar denk je niet van tevoren over na. Dat als je je verleden gaat uitzoeken en dingen over je vader die al lang niet meer leeft, dat je hem zo goed leert kennen dat je hem in één keer mist. Maar wat ik ook wel heb geleerd, is dat ouders eigenlijk nog heel veel voor je kunnen betekenen, ook als ze er al lang niet meer zijn. En dat vind ik eigenlijk heel mooi. En ik denk dat ook andere mensen wel aanspreekt die het boek lezen. Want ik zei al, mensen betrekken het heel snel op zichzelf. Terwijl dit verhaal is nogmaals vrij extreem en verbijsterend. Maar goed, iedereen heeft ouders. Maar hoe kunnen je ouders nog iets betekenen als ze er niet meer zijn? Ja, je kunt je gesteund voelen. Wat ik al zei, ik heb altijd kijk, er was altijd 1 iemand die over mijn schouder meekeek. Dat was mijn moeder. En nu kijken er 2 mensen mee. Dat klinkt bijna spiritueel. Ze staan achter je. Nou, misschien is het dat ook wel. Het is niet religieus in de zin van dat ik denk dat ze nog ergens zijn, hoor. Daar geloof ik niet in. Maar ze zitten wel in mijn hart, hè, om het heel plat te slaan. En dat helpt mij wel, zeker. Ik zou het geweldig vinden als ze dit boek konden lezen. Dat kan natuurlijk niet, maar ja. Ze kijken er ook mee. Hoe ben je veranderd? Ben je van je sociale fobieën af? Fobie is een groot woord, maar ik snap wat je bedoelt. Je zegt steeds, ik vind het zo fijn om alleen te zijn. Ja, ik heb wel wat. Ik ben wel. Ik vergroot dat ook wel een klein beetje uit in het boek. Maar dat klopt wel. Ik ben wel als kind wel een beetje beschadigd door die jonge periode heen gekomen. En nou, wat net over mijn zoon, dan zie ik eigenlijk heel veel overeenkomsten, maar ook grote verschillen. Hij heeft zo'n periode niet meegemaakt. En hij is veel opener, veel socialer. En op heel veel andere punten zijn we precies hetzelfde. Maar ben ik er vanaf? Nee. Maar het is minder geworden, omdat ik het nu heel makkelijk kan plaatsen. Het helpt wel om zo'n analyse te doen over jezelf. Omdat als je jezelf beter begrijpt, dan hou je er ook beter rekening mee. Het is allemaal wat makkelijker om het te plaatsen. Dus je weet waar het vandaan komt en je kan gewoon zeggen, oké, zo is het. Zo is het. Precies, ik weet waar het vandaan komt en zo is het. En daar gaan we mee om. Nou, en omdat je moeder die trommel klaar had gelegd. Ja, zeker. Ja. Ja, ik denk echt dat ze dat bewust heeft gedaan. Ja, dat denk ik ook. Ab Dijksterhuis, dank je wel voor je komst. En zijn boek Vader ligt in de winkel. Ja, en dan nu het leed van onze eindredacteur. Groot fan van Rammstein, had zich al maanden verheugd. Kaartjes gekocht voor het concert in juli in Groningen. Maar ja, wat te doen? Het blijft maar regenen. De onthullingen rond de Duitse metalband. Gewoon toch gaan of de kaartjes doorverkopen. Of misschien het kaartje zelfs verscheuren. Om te voorkomen dat iemand anders nog naar Til Lindemann gaat luisteren. Nu die beschuldigd wordt van het ronselen van jonge meiden voor seks. Soms tegen de zin in en soms gedrogeerd. Het is niet makkelijk om fan te zijn in deze tijden. Simone Driessen is mediawetenschapper aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam en doet onderzoek naar fans zijn en de cancelcultuur. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat onderzoekt u dan precies eigenlijk als je het hebt over fan zijn en de cancelcultuur? Ja, ik onderzoek hoe fans eigenlijk omgaan met dat idee van wat als een artiest nu betrokken is in zo'n schandaal. Dus wat doe je dan als fan? Wat is dan je positie? Moet je dan inderdaad, zoals je net aangaf, dat kaartje verscheuren? Moet je niet meer gaan? Kan je wel nog gaan? Wat doe je eigenlijk in dat geval? Hoe onderzoek je zoiets? Want het is een groot ethisch vraagstuk. Het is een enorm ethisch vraagstuk en dat merk je ook aan de mensen. Dus wat we het liefste doen is dat we praten met fans. Soms zetten we vragenlijsten uit, open vragen, gesloten vragen. We proberen op allerlei manieren eigenlijk een idee te krijgen van hoe mensen hierover praten. Dus wat zijn punten die zij belangrijk vinden? Wat brengen ze zelf als argumenten in? Waarom ze bijvoorbeeld stoppen of niet stoppen met het luisteren naar zo'n artiest? En wat we ook doen is kijken naar hoe mensen online bijvoorbeeld reageren. Dus als er zo'n artikel over Rammstein online komt, wat zijn dan de comments van verschillende mensen? Wat zeggen mensen daar? Zijn ze dan misschien wat minder of sneller geneigd om te oordelen, of wat minder snel geneigd om te oordelen? Wat zijn de standaard reacties? Welke patronen ontdek je? Ja, we zien een beetje drie patronen terug steeds. We zien dat er een kleine hardcore groep is die echt zegt van, ik ben een fan, ik blijf fan en ik verdedig mijn idool, totdat er echt een officiële uitspraak van een rechter bijvoorbeeld is. We zien fans die natuurlijk twijfelen, die niet zo goed weten wat ze moeten doen. Dus die proberen zich een beetje neutraal en afzijdig te houden. Zo van, oh ja, ik ga wel naar het concert, maar ik hou van de muziek, dat is het. En je hebt fans die echt de deur dichttrekken meteen. Dus fans die heel snel en heel stellig zullen zeggen van, oké, dit kan echt niet. Of in ieder geval het idee dat dit zou kunnen gebeuren met mijn artiest, dat vind ik gewoon niet passend. Dus ik stop ermee. Wat is de grootste groep? Ja, dat is lastig om te zeggen. Dat varieert ook wel een beetje per groep waar je naar kijkt, of per artiest waar je naar kijkt. Ik denk dat heel veel mensen misschien toch wel in dat middenveld zitten. Dus dat ze eigenlijk toch wel de muziek bijvoorbeeld willen blijven luisteren, omdat die natuurlijk een bepaalde rol in hun leven speelt. Maar dat ze wel een soort oordeel hebben over wat er gebeurt. Dus dat ze wel erkennen dat er iets aan de hand is. Maar ook niet zo goed weten natuurlijk, omdat het lopende zaken zijn vaak, wat ze ermee moeten. Ja, want helemaal zeggen, ik kap ermee. Waarom is dat zo moeilijk? Fan zijn van iets is natuurlijk wel iets dat je al vrij lang vaak doet. Het is echt een bepaalde relatie die je hebt met iemand. In de wetenschap noemen we dat heel mooi een parasociale relatie. Hè? Een soort van emotionele band, een emotionele verbinding die je voelt met iemand. Bijna een soort misschien wel liefde die je voor dat persoon hebt. En op een gegeven moment wordt het dan verbroken. Of dat kan verbroken worden. Nou ja, ik denk dat we allemaal wel misschien de ervaring hebben dat als je een langdurige relatie zet en die is ineens voorbij, dat best wel pijn kan doen. En dat het ook wel lastig is om daar een eind aan te breien voor jezelf. Het blijft toch wel een beetje spook in je hoofd. En dat is ook wat je ziet bij die fans. Dus ineens worden ze gepresenteerd met nieuwe informatie. En hoe ga je daar dan mee om? Eerst ontkennen en dan boos worden en dan weer euforisch zijn. Er zijn toch allemaal psychologische fases voor? Ja, dat klopt inderdaad. En dat zien we ook natuurlijk nu gebeuren. Hè? Rondom die verhalen van Rammstein bijvoorbeeld, maar ook bij andere artiesten waarbij zo'n onthulling ontstaat, zie je eigenlijk inderdaad dat in eerste instantie mensen echt heel erg agressief bijna worden. Je hebt ook een deel die worden heel defensief. Hè? Dus dat is misschien het andere uiterste in dit geval voor zo'n fan. Maar dan inderdaad, dan begint het stukje verwerking van wat ga ik hier nou precies mee doen. U heeft ook de fans van Borsato geïnterviewd in het onderzoek. Wat voor vragen stel je dan? Je bent dan heel erg bezig met in eerste instantie ontdekken waarom iemand fan is. Ik vind het altijd heel interessant om te weten wat iemand in de eerste instantie aantrok tot zo'n artiest. En om het dan echt langzaamaan naar dat stukje Borsato is natuurlijk volgens Nederlandse media en in Nederlandse media gecanceld, geboycott op dit moment. Je hoort en ziet hem niet meer op de radio. En dat zijn dan ook de vragen die we eigenlijk stellen. Van hoe ga je daarmee om? Vind je dat bijvoorbeeld iets is waar jij ook mee aan aan mee kan doen. Hoe beleef je dat? Wat vind jij dat er misschien had moeten gebeuren? Zou je nog naar een concert toe gaan? Dus we proberen op verschillende manieren eigenlijk te ontdekken wat zo'n fan nog doet. Maakt het ook uit of zo'n artiest nog leeft of niet? Ja, dat want Michael Bussato leeft nog, ja, Rammstein ook, die Till Lindemann, die leven allemaal gewoon nog. Maar Michael Jackson niet, om maar iemand te noemen. Ja. Ja, nou, ik probeer altijd een beetje te kijken bij de fans en bij de vorige onderzoeken naar dat soort onderwerpen. Inderdaad, als die over artiesten gaan die al overleden zijn, zien we vaak toch wel het stramien en ook in de media over de doden niet zo goed. Maar bij Michael Jackson is natuurlijk na zijn dood eigenlijk pas heel erg naar buiten gekomen, of nog sterker misschien wel door de documentaires die gemaakt zijn, dat er wel degelijk misschien iets aan de hand is. En je ziet eigenlijk nog steeds bij fans dat daar ook weer een soort tweespalt zit van aan de ene kant fans die het eigenlijk niet interesseert of niet willen geloven. En aan de andere kant fans die heel erg zijn van ja, zoek het nu maar eindelijk een keer uit. Dus ik denk dat het wel invloed heeft met leeft iemand nog? Ja, die persoon kan ook nog reageren. En Michael Jackson zelf kan dat natuurlijk niet. Maar ik denk dat dat voor de fans het misschien wel lastiger maakt ook om daarin mee te gaan. Want wat doet die persoon? Bussato en Lindemann, beide geven eigenlijk alleen maar verklaringen via hun advocaten, wat logisch is. Maar dat heeft wel degelijk invloed ook op de fans. Maar je zou kunnen zeggen, als iemand dood is, dan is alleen de kunst nog in leven. Caravaggio heeft ook mensen vermoord, maar daar gaan we gewoon naar kijken. Dan maakt het allemaal niet meer zoveel uit. Nou ja, doet het dat? Het is mooi dat we vaak naar het verleden kunnen kijken met een bepaalde blik. En dat we juist door die reflectie op het verleden te doen iets kunnen leren voor de toekomst. Dus in dat opzicht zou ik zeggen, misschien niet dat we per se iemand met terugwerkende kracht moeten cancelen. Maar ik zou wel zeggen, kijk naar hoe er destijds mee is omgegaan. En kijk inderdaad naar wat we er nu mee moeten. Maar soms kunnen we die kleine stukjes geschiedenis misschien wel benoemen. En deden we dat toen ze in leven waren nog niet. Wat moet onze eindredacteur nou doen? Kaartje voor Rammstein, groot fan, maanden op verheugd. Gaan, zeggen het is leuke muziek net als vroeger. Of niet gaan, hoe pak je zoiets aan? Help hem even. Ja, als ik daar een advies over zou kunnen geven aan iedereen, dan zou dat misschien vernietigend effect hebben. Ik denk dat iedereen daar zelf zijn besluit over moet nemen, als ik heel eerlijk ben. Met mijn wetenschappelijke bril op zeg ik, denk er goed over na. Wat wil je dat publiek hiermee doet? Wat wil je voor voorbeeld zijn, misschien voor toekomstige generaties? Maar ik kan me ook goed voorstellen dat een fan zegt, het onderzoek loopt nog, we weten eigenlijk nog niks zeker. Misschien wil ik toch wel gaan. En misschien hou je zo erg van de muziek dat voor jou meer telt of zwaarder telt dan wat er nu in de achtergrond speelt. Maar we doen nu net alsof die Till Lindemann en Marco Bussato vergelijkbare grootheden zijn. Maar die Marco Bussato, dit was iemand die had altijd zo'n lief imago van een trouwe echtgenoot en een lieve vader. En die Till Lindemann, dat was altijd al iemand die met een peniskanon Maar dat leek ironisch. We dachten altijd dat grappig was en dat daar verder niks achter zat. En nu blijkt daar misschien een kern van waarheid al die jaren in te hebben gezeten. Dat is het schokkende misschien. Ja? Nou? Ja, Simone Driessen? Ja. Er zit toch wel heel groot verschil in imago, dacht ik, hè? Die twee. Ik vind wel, Rammstein is natuurlijk altijd een soort van omhuld en gehuld in schandalen. De band is altijd wel een opspraak over iets. En ik denk dat je dat inderdaad niet moet vergeten met hoe er nu bericht wordt over die zaken. En bij Marco Bussato zien we inderdaad wel dat heel vaak wordt gezegd, het is een hele lieve vader, het was een lieve echtgenoot. Dus die imago's zijn wel anders. En vaak zie je juist dat bij die gecancelde personen dat het ook wel een beetje de bad boys zijn. Dus van Till Lindemann misschien eerder te verwachten dan Marco Bussato. Maar wat dat voor effect heeft op de toekomst en hoe die zaken verlopen. Nou ja, ze worden beide opgepikt, als ik het goed heb, door het rechterlijke systeem. En ik denk dat daar ook gewoon hetgene zit waar geoordeeld mag worden. Laat het aan de rechter, kortom. Simone Driessen, hartelijk dank, mediawetenschapper te Rotterdam bij de Erasmus Universiteit, over fan zijn in canceltijden. Serrande al passar, pioggia sulle insegne, delle notti andate, devo pensarci su, pensarci su, ma dipenderà, dipenderà. Quale storia tu vuoi che io racconti? Non so dirti no. fermi un attimo, passa una mano di così sopra i miei limiti, ma come piove bene su gli impermeabili. Da, da, da, da, da. Omstreden figuur, Paolo Conte? Nou, hij is advocaat, dus advocaten zijn, doet hij er nog steeds naast. Die zijn altijd een beetje omstreden. Zil en permeabile. Nee, die ging niet goed. Maar goed, Paolo Conte, kortom. Jeroen Vullings. Ja, ik heb 3 boeken bij me van schrijvers die zich eigenlijk op hun eigen levensfeiten verlieten bij het schrijven. Ik begin met J.J. Voskuil, bekend van Het Bureau, en daarvoor met zijn debuut Bij nader inzien. Hij overleed in 2008. En nu is het moment daar dat we al zijn dagboeken te lezen krijgen. Dat worden zo'n 4000 pagina's in 7 delen. Dit is het tweede deel, Capitulatie, bij Van Oorschot verschenen. Het gaat over de periode van 1955 tot 1965. En dat is voor de Voskuil bewonderaar, en daar reken ik mezelf toe, is dat een belangrijke periode. Want dat is de periode dat hij zijn debuutroman, eigenlijk over de desillusie van een vriendengroep na de vriendentijd, na de studietijd, schrijft Bij nader inzien, wat verscheen dan. En het aardige is dat je Voskuil op een andere manier leert kennen. Zijn boeken die waren altijd goed te pruimen. Ook met name door de humor. Je kunt je afvragen of er nou heel erg opmerkelijke mensen in voorkwamen. Maar iedereen tekende hij eigenlijk. Het zinloze van arbeid gaf hij weer. Maar hij had een heel groot scherp oog voor zichzelf, voor zijn vriendenkring, voor zijn echtgenote Loesje en voor de mensen met wie hij zakelijk te maken had. Datzelfde geldt eigenlijk voor die dagboeken. Maar daar is het element humor totaal verdwenen. Het eerste dagboek was Gehavend, dat verleden jaar verscheen. Dat kwam door de censuur van zijn echtgenote. Het had te maken met overspel. Dit boek krijgen we volledig te lezen eigenlijk. Het is zeer nauwkeurig verzorgd door een aantal auteurs, noem ik ze maar even. En het is genadeloos. Het is eigenlijk behoorlijk verschrikkelijk om te lezen. Want hij spaart niemand en ook zichzelf niet. Hij komt er ook niet als een bijzonder leuke man uit naar voren. Sterker nog, als een heel vervelende man. En toch was ik min of meer in trance toen ik dit boek las. En ik wilde het uitlezen. Alsof het een horde was die je hijgend wilt nemen. En uiteindelijk is het gelukt. En ik heb me eigenlijk afgevraagd wat het nou is. En dat is denk ik dat je hoopt dat er toch nog iets van de schrijver Voskuil komt kijken. En dat is niet zo. Dus je ziet eigenlijk het werk dat er eerst was. En op een bepaalde manier wordt je bewondering dus groter voor wat hij ervan wist te maken in zijn boeken. Maar tegelijkertijd denk je, maar al die ruzies, al die echtelijke ruzies. Je leert hem ook op een iets andere manier kennen dan die toch wel wat ironische Maarten Koning in die boeken. De man houdt volstrekt niet van seks. Daar heeft hij behoorlijk puriteinse opvattingen over. Maar wat wel weer ontwapenend is, is dat hij ook vaak heel erg naar doet tegen vrienden. Er is bijvoorbeeld een brave leraar die dan van couperus houdt. En dat vindt hij dan een klootzak of een charlatan, die termen dan. En dan beseft hij dat hij eigenlijk helemaal geen argumenten heeft. Want van oude mensen, dingen die voorbij gaan, heeft hij zo lang geleden gelezen, maar heel veel hart daarin. Dus het is een fascinerend inkijkje in een behoorlijk antisociale persoonlijkheid die prachtige literatuur gemaakt heeft. En ik stap meteen over naar een volgend boek. Dat is van Marijn de Boer. Dat heet het Suriname Dagboek, bij Querido verschenen. Daar staat een roman onder. Terwijl de titel is het Suriname Dagboek. Dat is een beetje een verhaal. Dit boek is gebaseerd op een reis die Marijn de Boer met zijn familie gemaakt heeft. In 2011, daar kwam ook een verhaal in Tirade te staan, waar hij toen redacteur van was. En dat ging over een reis in Suriname, waarbij hij eigenlijk een reis van Albert Helman nadeed. Albert Helman heeft een boek geschreven, Het Eind van de Kaart. En die ging, als eigenlijk nogal elitaire Surinamer, hij was schrijver politicus, ging hij naar de binnenlanden van Suriname. Een soort antropologische expeditie. En datzelfde heeft Marijn de Boer gedaan. Nu heeft hij een roman van gemaakt. Dus hij heeft het gezelschap dat die expeditie onderneemt, heeft hij verzonnen. Maar de reis en het dagboek, dat zijn blijvende elementen. Dus dat levert een soort merkwaardige hybride op een bepaalde manier. Wat je weet van Marijn de Boer na twee romans en drie, net andersom, een aantal verhalenbundels en een paar romans, is eigenlijk wat je kunt verwachten. Dat is een ironische figuur uit een goed milieu, met een klassiek liberale inslag op levensbeschouwelijk gebied, die krijgt te maken met mensen uit andere lagen van de bevolking, die vaak wat minder onbeduidend zijn, wat gedrevener zijn, wat feller zijn of armer zijn. En dat levert een soort cultuurclash op. Dat zie je altijd. Dat gebeurt hier ook. Want deze Marijn de Boer, zoals hij heet, die reageert op een annonce in de Groene Amsterdammer, waarin een vakantie wordt aangeboden. Een gratis vakantie naar Suriname. Je mag gratis mee om Helmans sporen na te volgen in een koryaal in beregend oerwoud. En dat bijna 3 weken lang. En dat doet hij. Hij is ook de enige die dan die Helman wel eens gelezen heeft en die ook dat boek gaat lezen. Maar dan ontmoet hij de rest van het gezelschap, zoals bijvoorbeeld George en Tony en hoogleraar André. En niemand heeft verder het boek gelezen. En al van meet af aan dunt dat gezelschap uit. Er is een Surinaams-Nederlands gezin dat vrolijk dag zegt op het vliegveld van Paramaribo, want die kwamen op het element gratis af. Dat geldt ook voor 2 getatoeëerde vrouwen die toch geen zin hebben om in die boot te zitten en beregend te worden 3 weken lang. Die denken ook, ik zit liever in Paramaribo bij een zwembad. En dus je merkt dat uitdunnend gezelschap. En dat is eigenlijk de troef die hij heeft als romancier. Hij zou eigenlijk alleen maar deze sociale ongemakkelijkheden en interactie tussen die mensen moeten volgen. Maar dat doet hij dan toch weer niet. Dan gaat hij op een gegeven moment toch wel weer dat dagboek erbij halen, het boek van Helman erbij halen. En dan eigenlijk zeggen wat klopt en wat niet klopt en wat nu anders is en zo. Dat vond ik jammer. Maar aan het eind komt het wel weer goed, want hij heeft een soort romance opgedaan met een Noor, een antropologe, een Nederlandse. Ja, die zegt hem ook de wacht aan. Dat is natuurlijk weer heel erg existentieel en een levensdrama. En ook dat kun je van Marijn de Boer verwachten. Nou, dit was eigenlijk een kort eigenlijk wat je kunt zeggen over dit boek. Dan kom ik bij mijn laatste boek. Dat is van Thomas Herman van Vos. Omwegen heet het. Een wandeling staat eronder. Het is een heel dun boekje en het is werkelijk geweldig. Hij verlaat zich totaal op zijn herinnering aan een vakantie, een doevakantie, die hij met zijn toenmalige schoonfamilie heeft ondergaan in de Ardennen. Dat waren echt wandelaars die zonder kaart gingen lopen, want die wilden één worden met de natuur. Dus de familie van zijn vriendin, er was ook een broer nog bij en een zusje. En hij komt eigenlijk uit een heel ander, ja, het andere stam zou je kunnen zeggen. Hij herinnert zich vakanties met zijn broer, met zijn vader en zijn moeder. En dat, ja, dan reden ze naar Frankrijk en dan wilden ze, ja, dan zaten ze in een huis en wilden ze ook eigenlijk niet weg. Die vader, die moeder probeerde af en toe nog weg te gaan. Zullen we dan nog naar iets toe gaan? Die vader vond dat geen goed idee. En daar voelde hij zich zijn lang bij. Dus nu moet hij, ja, 30 kilometer lopen, moet in hutten slapen. En dan heb je die broer die een gitaar bij zich heeft, die dan gaat tokkelen en die dan ook een beetje past passief-agressief teksten gaat uitstaan als nee, deze negatieve sfeer trek ik totaal niet. En dan wegloopt, daar is dan begrip voor. En aan het eind, ik wil niet al te veel verklappen, zeker bij zo'n dun mooi boekje niet. Aan het eind dan gaan ze ook nog allemaal naakt zwemmen. Behalve Thomas Herman van Vos. Die zit daar dan bij en die weet ook niet zo goed wat hij met zichzelf aan moet. Dus ik vind dat prachtig, werkelijk. Je kunt jezelf afvragen, is dat niet een beetje gemeen om na al die jaren ja, te gaan schrijven over zo'n familie die zichzelf zou herkennen. Maar ja. Maar is dat dan ook echt een autobiografie? Wordt het als autobiografisch gepresenteerd? Of heeft u ja, dat dit wordt zwaar als autobiografisch gepresenteerd. En ja, het is. We hadden want net al Lindeman verhaal. Meteen... Het is minder erg dan Lindeman. Maar ja, verraad hoort ook wel een beetje bij literatuur. En dat je erover schrijft. Hè, iedereen gaat natuurlijk meteen denken: ja, wie zijn dat dan geweest? Dat denk ik wel. Het zou misschien beter zijn als het niet lazen. Want ook de moeder komt er met haar temperament. De schoonmoeder komt er nogal stevig uit naar voren. Maar ja, het is wel heel erg leuk om te lezen. En dat is toch een soort. Ja, een genot dat vroeg of laat natuurlijk wel verboden kan gaan worden. Dat je toch wel kunt genieten van minder aangename kanten in literatuur. Nooit met schrijvers op vakantie gaan. Dat is nee, om heel veel redenen geen vriendschap goed idee. Daarmee bij, nee, gewoon schrijvers nee, mijden. Wat vroeg of laat ben je aan de beurt. Maar bijvoorbeeld dat boek wat je daarvoor besprak van Marijn de Boer. Dat Surinamendagboek. Dat lijkt mij dus een hele gekke vorm. Want een dagboek wordt toch altijd gepresenteerd als iets per definitie autobiografisch. Ja. En dan is dat opeens eigenlijk ook niet meer zo. Nee, dus het is wel een gekke genrevermenging. Vind ik ook. Ik vind eigenlijk dat wanneer je romancier bent. Dan zou je ook de roman moeten laten prevaleren boven dagboek. Dan moet je eigenlijk alles ondergeschikt maken aan de roman. Dat heeft hij niet gedaan. Dat pleit dan wel weer voor Marijn de Boer uit een soort respect en eerbied voor Albert Helman. Maar als je reisgenoten opvoert die in dat boek toch allemaal al helemaal niet gelezen hebt, dan kun je toch volgens mij beter over de reis van nu meer schrijven. Dus eigenlijk, ja, wat we eruit kunnen leren is dat het toch wel vooral materiaal is, een dagboek. En dat het uiteindelijk om de kunst gaat om er wat van te maken. Ja, goed, een fictief dagboek, dat zal wel eerder geschreven zijn. Ja, dat bestaat ook weer. Ja, ja precies. Okay. Goed, maar in ieder geval alle drie dus de moeite waard. De ene dik en de andere heel erg dun. Ja. Alle titels die zijn na te lezen op de Facebookpagina, op de Twitterpagina. En wat is het allemaal nog meer altijd? Wat ik nu even niet bij de hand heb. Wat ik zo langzamerhand wel uit mijn hoofd zou moeten weten. Nieuwsweekend, dat gewoon intypen in het zoekvenster. Dan komt het vanzelf tevoorschijn. Oké, goed. Dan gaan we naar ons laatste onderwerp. Een kringloopwinkel. Ja, in de kringloopwinkel kun je niet alleen waardevolle spullen vinden, maar ook de medewerkers zijn van onschatbare waarde. Fotograaf Danielle Moelker komt al jaren bij de kringlooporganisatie De Arm in Utrecht over de vloer. Vlak voor de coronatijd begon zij met het maken van portretten van medewerkers. En die foto's, niet alleen van de medewerkers, maar ook van de spullen en van een heleboel meer, zijn nu gebundeld in een prachtig fotoboek. Dat is er bijna. De crowdfundactie loopt nog tot aanstaande maandag, hè, Danielle? Ja, dat klopt. Ja. Ja, maar dat is al bijna wel bij elkaar. Dat... Nou, ik kan nog wel wat hulp gebruiken. Dus, ja? Ja. Waarom wilde je dat dus op die manier doen, met een crowdfundingsactie? Nou, ik heb al vrij veel zelf geïnvesteerd in deze fotoserie. De druk is heel bijzonder. Het is ontworpen door, of het boek is heel bijzonder. Het is ontworpen door een vormgever, Siebren Kuiper. En hij heeft dat fantastisch gedaan, maar wel met twee verschillende papiersoorten en een hele mooie vouwomslag. Ja. En dat maakt het vrij kostbaar om het boek te drukken. En ik heb dus al best veel geïnvesteerd. Dus ik dacht, nou... Want je hebt niet een uitgeverij gevonden bij voorbaat? Nee, precies. Nee. Ja, dus ik ga het in eigen beheer uitgeven. Oh ja. Dat is wel een mooi idee, vind ik, om het portret van een kringloopwinkel zo mooi te brengen. Dankjewel, ja, vind ik ook. Nee, maar omdat je natuurlijk denkt, ja, naar de kringloopwinkel staat vol met afgedankte spullen. Dat is voor een deel een soort ook, tegenstelling. Ja, dat is voor een deel ook waar. Maar er is ook heel veel waarde te vinden in een kringlooporganisatie. Vertel eens over die arm. Ja, het is een begrip in Utrecht. Mensen die in Utrecht of omgeving wonen, die kennen dat wel. Want het is een organisatie die al heel lang bestaat, 40 jaar. De winkels zitten voor een deel aan de Oude Gracht. En er is ook een heel groot kringloopwarenhuis, zoals we het noemen. Dat zit in een woonwijk. Je vindt daar van alles. En je kan zo gek niet verzinnen of je kunt het bij een kringlooporganisatie kopen, vinden. Ja, maar... Waarom wilde jij zo graag dat fotograferen? Wat was het moment dat je daardoor gegrepen werd? Eigenlijk gaandeweg. Van tevoren had ik natuurlijk wel bedacht van ik heb zin om een nieuwe fotoserie te maken. En ben naar binnen gestapt, heb gevraagd, mag ik hier komen fotograferen? Hoe staan jullie daar tegenover? En dat was gelukkig positief. En ik merk dat ik eigenlijk steeds terug blijf komen. En het niet zo goed kon stoppen met de serie. Omdat het, ik vind het heel fascinerend. Zowel de spullen, de omgeving, hoe het achter de schermen georganiseerd is, maar ook zeker de mensen zijn heel interessant. Wat is die fascinatie? Waar zit dat in? Op spulgebied bijvoorbeeld. Ik mag overal komen van de organisatie, wat heel gaaf is. Dus ik mag achter de schermen lopen op plekken waar normale mensen niet komen. En daar zie je dingen bij elkaar gezet die medewerkers even tijdelijk opzij zetten, omdat het in de weg staat of het moet nog een schap in. En dat zijn zulke visuele, leuke werelden die je dan ziet. Want je ziet bijvoorbeeld een kist met heel veel stekkerdozen bij elkaar. Ja, precies. Meer dan je ooit bij elkaar hebt gezien. Of heel veel wieltjes van skateboarden in een aparte kist. Ja. Dat is een mooi beeld. Ja. Ja, wat mij fascineert is dat toen ik daar startte en ook achter de schermen mocht fotograferen en rondlopen, toen dacht ik, ik ben wel benieuwd, want er komt hier zoveel binnen, hoe het eruit ziet. Maar het is super gestructureerd en geordend. En er heerst een hele grote mate van structuur. Alles is gelabeld. Er is ook destijds voor de VPRO een serie geweest over de kringloopwinkel. En daar kwam dat ook al uit naar voren. Dat je denkt, het zijn enorme organisaties. Ja. Het is niet zo van, we schuiven hier wat dozen naar binnen en die zetten we op een plank en klaar. Ja, maar er precies. wordt van alles met die spullen. Ze worden geselecteerd, maar ze worden ook opgeknapt. Ja. Noem daar eens wat voorbeelden van hoe ze die eigenlijk een soort metamorfose ondergaan voordat ze dan weer in de winkel komen. Ja, alle spullen die binnengebracht worden, die worden eerst bekeken en gesorteerd. Dus glaswerk bij glaswerk, kleding bij kleding. En dan gaat het eigenlijk een loket verder. En dan wordt het grondiger bekeken van, dit is inderdaad glas, maar is het niet kapot, is het verkoop. En dan als iets kapot is, bijvoorbeeld glaswerk, dat kan je niet in de winkel zetten. Dus dat wordt dan gescheiden afgevoerd. Maar spullen die wel verkoopbaar zijn, die gaan dan gelijk de winkel in. Of ze worden gewoon helemaal omgetoverd, hè? Ik zag bijvoorbeeld een soort koekoeksklok. Weet je, die niemand meer wil kopen, maar die wordt dan helemaal knalgroen geverfd, zodat het opeens een begeerlijk item wordt. Ja, toch? Dat is heel leuk om te zien. Ja. Er wordt van alles mee gedaan. Ja, in deze kringlooporganisatie is ook een onderdeel, want het heet de circulaire werkplaats. En het woord zegt het al, circulair, alles wordt opnieuw weer tot leven gewekt eigenlijk. En wat zij daar doen is veel meubels die eigenlijk niemand meer wil hebben op dit moment. Zoals zo'n koekoeksklok of een eikenhouten kast. Dat is niet heel hip. Maar als op het moment dat je het in een hele mooie kleur lakt, dan wordt het weer een heel mooi nieuw design item. Ja. Het afdankertje krijgt ineens waarde, wordt ineens begeerlijk, is een mooi woord. Geldt ook een beetje voor de medewerkers. Want er werken een aantal mensen via een soort plan om ze weer de samenleving in te helpen. Dat zou je ook kunnen zien als de afdankertjes die weer begeerlijk worden gemaakt. Ja, afdankertjes vind ik een beetje negatief. Mensen met schulden of een strafblad of allerlei problemen. Ja, wat er mooi is aan deze organisatie, en daar zijn natuurlijk meerdere organisaties die op die manier werken, is dat heel veel mensen hier een kans krijgen. En dat vind ik heel erg mooi. Dat inderdaad, of je nou wil reïntegreren na een burn-out, of je hebt misschien een taakstraf die je ergens moet dienen. Je bent bij deze organisatie welkom. En je kan een stap maken in de rest van je leven. Je kan vaardigheden leren, je wordt nuttig gevonden, je zit weer in een team, je wordt geaccepteerd. Ja, precies. Allemaal heel positief. Ja, hartstikke. Ja. Dat is ook heel leuk om te zien aan iedereen die werkt bij deze organisaties. Dat ze allemaal heel erg trots zijn dat ze er werken, dat ze er mogen werken. En heel erg dat teamgevoel ook hebben van het is heel leuk, want ik heb hele fijne collega's en het werk is gezellig en leuk. En het is ook, die duurzame component is natuurlijk ook heel fijn. Dat je ook iets goeds doet voor de maatschappij. Dus zorg dat er minder afval is. Dat dingen gewoon opnieuw gebruikt worden. Precies. Had jij een vooroordeel wat niet bleek te kloppen? Of het... Nou, ik denk vooral op het gebied van de orde. Of mijn vooroordeel was dan... Dat is een rommeltje. Ja, ik was vooral heel nieuwsgierig van hoe zou het eruit zien. Maar ja, dat fascineert mij heel erg dat er zo'n structuur in zit. Een geoliede machine is ja, het. Precies. Ja, precies. Ja. En wat is het gekste wat je hebt zien liggen in de winkel? Ze hebben hele gekke dingen soms ook, hè? Ja, er komen rare dingen ja, dat binnen. Dat hoor je natuurlijk wel eens vaker op bij nieuws van... er is dit of dat gevonden in een kringlooporganisatie. Museale prehistorische hakbijlen die in Drenthe waren ingeleverd... en het museum hartstikke blij mee was. Ja, dat is gaaf. Ja, dat is natuurlijk ook superleuk als je daar werkt en zoiets ontdekt. Had jij zulke dingen meegemaakt? Of ik zelf zoiets heb gezien? Nou, niet direct, nee. Ja, ik ben vooral geïnteresseerd in het visuele. En of dat dan €3 of €3 waard is. Maar die medewerkers die je gefotografeerd hebben, die hebben allemaal dus een verhaal. Nou ja, dat hebben we net gehoord. Maar dat staat niet in het boek. Ik denk sowieso dat iedereen wel een verhaal heeft. Er staat weinig tekst in het boek, toch? Klopt, het is vooral een fotoboek. En er komt wel tekst in. Waarin ik vertel over deze organisatie. En over waarom het mij zo fascineert hier. En wat ik ben tegengekomen. Maar ik ga niet heel erg in detail op wie is. En wie waarom deze werkplek heeft. Omdat dat natuurlijk heel erg persoonlijk is. En het is al heel mooi dat mensen mij toelieten en dat ik foto's van ze heb mogen maken. Dat is dan wel even een stap te ver om dan het hele verhaal achter iemand, wat ze misschien wel aan mij verteld hebben persoonlijk, maar ja, dat hoeft niet op die manier in boekvorm uitgebracht te worden. Ik vind het mooie aan de foto's dat je ziet dat mensen een verhaal hebben, zonder dat je weet wat dat verhaal is, maar er zit een soort gelaagdheid in die beelden waardoor je wel, waar je uit kunt opmaken dat het werk belangrijk voor ze is. Ja. Dat er meer op het spel staat dan alleen geld verdienen. Ja, dat klopt. Ja. En ik hou ook heel erg van de... Volgens mij was je visueel verliefd op die magazijnen waar al die ordening is aangebracht. Ja, dat klopt. Het is echt een bepaalde beeldtaal die heel mooi is als je van systemen houdt. Ja. Ja, en daar hou ik blijkbaar heel erg van. Het heeft iets poëtisch. Ja, ik vind het mooi om te zien. Hebben de mensen die daar werken dit boek al gezien? Niet iedereen. Nee. Nee, de meeste mensen. Ik heb wel iedereen die op de foto wilde zelf de foto gemaild. Van hier, dit is je foto. En wat ik daar heel leuk aan vind, is dat de meeste mensen ook echt heel blij zijn met de manier waarop ik ze op de foto heb gezet. Dus dat vond ik ook wel een mooi compliment van iedereen. Maar het boek heb ik een aantal mensen hebben dat gezien, maar niet iedereen, nee. Ja. Welke serie had je hiervoor gemaakt? Ik heb hiervoor een serie gemaakt met waarbij ik ook weer mensen fotografeer. Maar dan mensen die heel erg voor dieren zorgen. Dus kwetsbare dieren zoals hele jonge vogels die niet overleven in de natuur zonder de ingreep van een dierenstichting, organisatie. En daarvoor heb ik een fotoserie gemaakt over mensen die een passie hebben, een grote hobby waar ze heel veel energie in steken. Want hoe zoek je je onderwerpen dan steeds? Ja, dat sociale. Vooral, ik ben heel erg geïnteresseerd in mensen. En waarom doen mensen wat ze doen? En hoe ziet dat er dan uit? En daar zit ook een bepaalde nieuwsgierigheid natuurlijk bij. Van, hoe ziet dat eruit, zo'n wereld? Hoe gaat dat dan, zo'n organisatie van in dit geval? Want 3 jaar ben je er geweest, hè? Ik ben voor de coronaperiode inderdaad gestart. Dus ik ben een aantal van die winkelsluitingen ook meegemaakt. Wat heel vervelend was, ook voor zo'n organisatie. Want het gaat echt over kijken. Van je ziet iets, je denkt, oh, dat is troep. Maar je kijkt goed en je denkt, nee, dat heeft waarde. En dat is natuurlijk wat jij ook doet, goed kijken. Ja. Zijn er eigenlijk mensen die alleen maar daar met boeken bezig kunnen zijn? Of met porselein? Of wordt dat een beetje naar voorkeur ingedeeld? Ja, dat wordt zeker naar gekeken. Ja, er worden ook af en toe mensen gezocht die op vrijwillige basis bijvoorbeeld willen werken. Nou, misschien is het nog wat. En dan, dan is zo'n hele grote boeken. Stop. Ik zeg nog even dat die crowdfundactie nog loopt tot maandag. En dus de mensen kunnen zich daar nog aan bijdragen. Zometeen Margriet Vromans met De taalstaat van Frits Spits. Dankjewel, Danielle Mulker. De Arm. Een programma van Max.